الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون کی بیان دے اثبات دے توحید و رد دے اشراکو فدلائل نقلیو او اقلیو باندے اقلی ثبوتونم بیان شو او نقلی ثبوتونم بیان شو نتیجه د دلایلو هغه بیان شو متخذ الله من ولد چې دا الله نائب او متصرف نشتا او الله سره په صفاتونو کې څوک شریک او صدر نشتا چې کله مسله بالکل واضح شو او بیا هم دې نه مانی دا دې تباہی یقیني شو چې دا سه قوم بالله رب العزت صفای حسین لری کوي او ردی بزای بابل قوم راولی ردی باندی عذاب حق شو عذاب پی حق شو نت دعا کوا او دا اللہ ندا سے سوال کوا چکا اللہ عذاب راضی نمات بچ کا عذاب راضی نمات بچ کا چکل فساد او شرک زیاد شی او دے اصلاح تم ختم شی بیاد اللہ دے طرف نا عذاب راضی نکا بیا سنیکان خلق پکیوی هم نو آغای هم بیاد مصیبت کی دیر شی او مصیبت کی آغای هم گیری گی تک تا آغای لپ آغا مصیبت اجر وی دچا گناونا معاف شی دچا درجی اچتی شی و ظاهری تکلیف هغه وتورسی نو هغه خلکو ته تعلیم دی هغه نیکانو خلکو ته چې د الله نه دا سوال کوئ په دې سوال کې او په دې دعا کې یو نیکانو بندګانو ته تعلیم دی او دویم نمانون کو تیارا دا چه عذاب یقینی دا راتلو دے دا بچاو بندو بستو کئی دا عذاب نا دا بچکی دو طریقہ توحید دا دا توحیدو ما نئی چه عذاب دا اللہ رب العزت نا بچشئی د بد عمل بد نتیجه وی پښتانه وی د هزار اچھا بازار مدل نه دی نو خامخا بد نتیجه راوزی دا الله نه سوال کوا چې الله د ظلمونو اور دې به حیاتوبونو او د دې ګناہوںو کوم باندې نتیجې دي نو الله رب العزت ما جست بچ کا دا تعلیم د بندګانو ته وایا ورب می اما تری انی ما یعدون کته خایما تا غچ دې سره له اسکول شی او دې تیارول شی مان عذاب مراد دی او چې کله توحید پریدین او غلامی برازی دام د دنیا او سزا ده د غیر کلچر او د غیر تهذیب برازی والله دا چې کله دا راځي والله ماته بچ کا ذکر او سزاګان مختلف شکلونه دي یوازې اور او سمندر او زلزلہ او شړقیدل دا عذاب نه وي چې او قوم غلام شي دا هم سزا ده چې خپل ملک خپل واک نشي کولای دا هم یو سزا ده دارنګي چې به حياتو باندې شي ګرانه راشي یو بل کې خلافات جنگ جګړه راشي دا زابونو سه یو شکل خونه ده نه ما توریانی کته خیماتا غا چې وعده کړ ما یو ادون هغه چې سره وعده کړی شوی ده نوارا بمی فلا تجالنی فی القوم الظالمین مگر زواما پو قوم ظالمانو کی رب لا تجالنی نوارا بمی فلا تجالنی مگر زواما فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی نزازا پو وقیو تماؤ باسا اگا حدیث کے امران لیدی او دعا کی اذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون اذا اردت بعبادك چکل بخلو بندگانو ده فتنه و ده عذاب اراده کئے فاقبضني اليك غير مفتون نمازان طرفت بعذاب والا بغیر ده فتنه نمی واقلا چیزو بچ شم دا سزانا وَإِنَّا لَا نُرِيَكَ او یقیناً زو پاغ باندی چیو خمتاتا آغا عذاب چی رون دی لرا خامخا قدرت والین فستوانا وسوالا لقادرون خامخا وسوالین ادفع باللتی یاسن دا عذاب نمخ کی یو دا دعوت طریقہ کار دیل دعوت ورگئے و دی بد ردی وی سپک سپوری وی و تا سر ادا نخائی گی ادفع باللتی ہی احسن تد کنزل جواب پا کنزل و مکوا یو احمقان مقابلوی او بل سنجیدوی دا بیوقفتیا مقابل دادا چه دا کنزل و مقابلوی یو کنزل کې بل لاغین لگزیات کی بل لاغین لگزیاتو کی دار کنزل و مقابلی دا چه کمدنو مفید اون ندا اور اصلاح تم بکی نشتا اور سنجیده مقابلہ چه مقابل تا تا کنزل کئی او تا جواب کی دواگانی کئی آ کنزل کئی او تا چه کمدنو پا جواب کی آغتا دواگانی کئی او دلیل وطوائی آغا کانی راولی او تا جواب کی دلیل ولی من شاق بلند بار پر از میوائی توحید از را گزره سنگ زدر آر ندارم فیسبوک دو مولان بیادا یا تیری چی او کنزلو کی نو بلو ارپسید آغین الگزیات کی نا بلوی و سواورا نا غور پسی شروع شی دا آیاتونو بیارچا دو پار دی چه باطل پارستون کنزل کئی او مواحد او حق پارست چده ناغم کنزل کئی احمقانا مقابله مکو مخلصانا ناسحانا سنجیده مقابله او کا بے اخلاص سره او کا او مخلصانا او کا او دارنگی خیرخواهانا ناسحانا چاگه دی کمدن دا اخلاق کنا متاثر شی ادفا باللتی دفا کا پاغ طریقه بانی شغه خیستا دا بد اخلاق ایلارا دوی مطلب دا عذاب دو ندا بچکی دو طریقه دا عذاب دفکه سیئه عذاب دی عذاب دفکه نبخل طریقه دفکه چاگه توحید دی ادفا باللتی دفکه پاغ طریقه چاگه خیستا دا پاغ مسئله چا مسئله خیستا دا از سیئه تا عذاب و شرک لرا پدے والے اللہ بچ کی گناہوں بنے کہ ختم کا نبی علیہ السلام فرمائی لی شیخ پلی گناہ بسی نیکیو کا چھدا نیکہ بذریعہ باندے اللہ دا گناہ ختم کی ناہنو عالم بمائن صفون کده کنزل کئی اور سوئی بس اللہ تے حوالہ کا یعنی ذاتی بدلخ پلا ماخلا بتا تے کنزل اکڑو با دیرا دیدا دا اللہ دے وجن اکڑو بس اللہ تے لکری دا نانو آلہم بمائی سفون پوئی گم پاغ بانی زپوئی گم پاغ چدے یہ ہوئی کمی با دیرا دی ہوئی زمات فتح دا وقل رب اعوذ بك من همزات الشيطان دا بتقاضی بشریت کچر تا غصہ راشی ذہن تداوس و سراشی چیارا سچے کم دینو دا مسئلہ پریدم دا شیطانی وسوسہ دا چی ذہن تا وسوسہ راشی چه زدا مساله پریدم نه بیانم دی خلکو پس شوی دی بعد را دی وی کنزل کئی نو کوم دا مساله بس پریدوائی دا شیطانی وسوسه دا پا جذباتو کرانه شی مساله پریده دی یادا وسوسه را شی چه زد کم دنو بلا مساله کوم پریدوائی دا دې چې ګمبیر چیلنجونه ورکې په دغه و سره باس پرې دا وایي دا غو مقصد دې ساده مسلې توحید نه اړول دا اصلي مسلې نه او د کار د مسلې نه اړول او تاړی دا کار چې ګمندونو مکوا دا غټین دا وایا درم کبه ته قاضی بشریت غوسره شي او توای چې پریدا به وګوري چې دا کنزل خلک د چانه زده کوي او ته چې کنزلو وای چې زه تاسو کنزل کوم د کنزل کړی دي زه تاسو جواب کې څه کوم کنزل کوم چې دې وای چې خلک کنزل داسي کوي اعوذ بربک من همزات الشیاطین دا وای دا کار د شیطان په وسوسه عمل مکو پښتانه وي د شیطان مورا شیطان مورا وسوسه ده مسلې نه دی وانړی او په کنځلو دی اخته کی ستا په خلو کې توحید خوان کوي ستا په خلو کې دلیل خوان کوي ستا په خلو کې کنځل خوان نه کوي د مشرک خلو د هندو بدعتي خلو هغه له جوړه کوي کنه تاسو لګی فقر رب اعوذ بك خدای ګوره قران مجید کې لیکلي دا بیا عمل تم کې ني دا دل ته یې وسه دا چې مونږ ته بیا شو کنځلو کې بیا له سره خپل لوي ني پاته وو ته لګي چې کنځل خلک د چا نه زده کوي او بیا دې فیسبوک ته خيږي خيږم در په سوي فیسبوک ته کلیپ در په کومه هلګه د خدای بندا ستاو داغه خبره ده شرمول څه شي لګوي یو بل مخامخ نشید لے خو باسم بیو بینم بیو من ورائی جو در دیوالو نا پلے او بلتا خدم بازی پا کمبل کی کی نی برستن گلاو کی آدھا دستو کما کلیب کم کنزل کم تا مخامخ سر کو کس سر کے ور کچپا تا دیو لگی تا یو بلتا مخامخ شید بیا کنزلو کا دا چی چی تلاس کی غصر لوری آیا سی تا بیا کنزلو کا پلې خزه ته مخامخ کنځل نشي کولای بلډ پريشر نه خيږي او بل ته مخامخ لګي دا غليږي فیسبوک کې لګي دا هغه پورې نه لګي کار کنځل کوم دا شرمول لې چې مړه مولانا ناز چې کندنه دا تا خبره ده یو بل ته ټلیفون کوي یو بل خصپت کوي بس مخامخ ټلیفون کوي ورته څه یو بل ته وایي په وو بر اعظم کې یو بل شرمای دغه دا فیسبوک خو په اوبر اعظم کې اورېدې شي کنه اوس په ګدارا می ته بل لې چې आवाज به بلې ته ومړی مونږ وې ز پښتو دا دا نور خلک بډیر نه پويږي پرې دوي بچره دا پښتانه څنګه یې نو بل سره په دانه لګي اوس په ګدارا چې کومې چې ته اړې بٹن ووا هغه ته وړي هغه دا مونږ پورې خان دې په پښتونو مولې دار مسلمانانو مولیان دي مسلمانانو مولیان دي منګ دې په شرمونو شرمم مونږ مولانو او فیسبوک ته چې کوم خاطلې توبه خدای توبه بس الله دې او توحیدایتو کې نو سبا وایته نو دا غو ته وایو وقر رب اعوذ بك پیغمبر ته وایي کدا سو وسوسې ذهن تر راځي چې تو غندې او پس اخلاصو ما مستاپ او خلو کې دا فن نه کې ته دا وایي زر اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب يحضرون دا اعوذ بالله و اعوذ بالله فدا هو سوسا عمل مکو دی وی چې نن شیطان وانه ورن کله وی اوره دد شیطان باندې وی ایمان نه اوره د سی اور چې سوای ما او دلیل بل نو کنزل کی رب اعوذ بگا وارم می فنا وارم پتا سرا ځان ساتم پتا باندې می نمازات شیاطین او سوسو شیطانانو نام ما دا مسئلے نواری ایامی پا فضل وقت کی فاوزو بکا رب بی او پناہوارم پتا سر ورم امی چه حاضر شما تا دا فارد وسوسی چولو اول وسوسی نا پناہوارم دویم چه دا وسوسی چولو لما خواتا حاضر شی دینام پناہوارم او دیکی شیطانان دو قسم دی انسانان دا پیریانو دوارو نا که دا پیریانو شیطانی و کده چایی انسانانو هغه در په سکلیپ کې راولي وګوره کنده در په سیویل دي جواب نه کوي شرمېږي نه د کوم شیطان دی او انسی در په راولي یو واتس اپ ته راولي یو پرسنل تاراشه دې پرسنل تاراشي هغه چې ګندنه واوري اذا واورا دا وته وسوسه ورکی ورشي وته وسوسه وته ورشي چې دې چې ګندنه داري د دنوم پناه واړا الله چې داسې ملګری چې زما مجلس سره شي خدای زما مجلس لیم مراوله داسې غلط ملګری زما مجلس نه مراوله اعوذ بک رب یحضرون دغه غلط ملګری سړی له ګوتو ورګي وداو کو داو کو داو کو داو کو اعوذ بک رب یحضرون او پنا غواړم پتا سره اورو مې چې دی حاضر شي ماتا حتا اذا جا مشیار ذکر کوي دا اخرت یارا دا چې کمدنو لگی آئی تو بیان کوا دیو کنزلی کی بدی ردی بوئی تر دی بوری چراشی دا غفلت بختم شیو زلی خواب کیا ہو جب چڑیا چک گئی که اس سفیدہ چه مرگ راشی عرص بوئی نی چه حق سو و باطل سو حتا ترده پوری دا جا ده الموتو چه کل راشی و تنده ده تمرگ قالان وای بده ورابا می ارجعونی رب خو مفرد ده او ارجعونی دا جمع واپس کئی مالا را واپس کئی مالا را دا جمعی سی غیولی راوڑی دا یو پریاد اللہ تا کئی ورابا می او وینی خو پرشتے کنا ارو خوتی سو کلی پرشتے آغای تاوی واپس نکی کنا دا تاسکوی دا ارجعونی آغا ملائکو تاوی چه کم ملائک دا قبض دا روح دا پار راغلی دی دا روح دا قبض کولو دا پار راغلی دی ماغا ملائکو تا خطاب کی ارجعونی واپس کئی مالا را دویم دا ارجعونی دا چه کم دنو تکرار دا پار دا جمع دا پار دا تکرار دا جمعیت دا تکرار دا پار دا لکه تسنیه تکرار لرازی قیفا نبکی من ذکره حبیبی و منزلی قیفا نو قیف قیف قیف قیف دا تسنیه تکرار لرا نو جمعم تکرار لرازی ارجعونی ارجعونی ارجعونی ارجعونی ارجعونی ارجعونی ارجعونی ارجعونی دا بیا بیا ارجعونی ارجعونی ارجعونی نیسه جول کو ارجعونی دا جمع تکرار لدا واپس میکا واپس میکا واپس میکا واپس میکا واپس میکا واپس میکا دا مطلب درم یو قول لے چه دا اللہ رب العزت تیویلی دی خدا خطاب جمع دا پارا دے خدا دے چه کم دنو بل نظیر پا قرآن کی نشن چه اللہ تا مخاطب جمع سی غیر استعمال شی متکلم استعمال شوی دا مونویلو خو جمع نه دا استعمال شوی نو توجیه دا خلقو کڑی دا خو لکا توجیه دا نو ضروری خونه شتی کی واربا می ارجیونی واپس کئی مالا را صد پارا واپس کئی لعلی آملو صالحان که دیسی شوکم نیکمل باوکم فی ما فاغس کی ترک تو چما پاتی کڑی دی کلا بالکل نہ بالکل نہ واپس کېدل نشته ده کلا دغه مطالبه رات کړه کلا بالکل نہ ان کلمۃ وقائلها یقینا دا خبر راځ دې کوم کې دې یعنی بس صرف خبر را دې قبل دې نشته زکا جواب وره ان برزخون اخر دینا یو پرده دا اله یوم یبعثون تر هغه ورځ پورې چې دوی به ګرا پورته کړی شي مطلب د مرګ وروسته تر بیا راپورته کېدلو پورې یو پرده ده د ده او د دنیا تر منځ یو غټ دیوال دی د ده او د دنیا د غټ منځ یو غټ دیوال دی به دنیا ته نشي واپس کېدل دنیا ته واپس کېدل نشته چه دیت کمدنو دنیا تا واپس شی هوا من ورا این برزخون آپا لود دینا برزخون یو غٹ پردارا یو غٹ دیوال را غیر از پوری چه دیب گرا پور تکڑی شی پایزانو فی خفی سوری نکالا چه بکی ووالی شش پیلائی کی پلان صاحب بینام نبوی رشتی پالل دی ترمیانزا رشتی پالل بنوی مطلب چې د رښتې نه وسوک فائدہ نشي اغسته فلان صاحب بینهم ونشتا رښتې پال لري تر میان ځا په دغه ورځ او نه باندې یو بل نه تپوس کی څنګه یارو طبیعت څنګه یو وخت دی دا تپوس مپوس نشي کولای ال طبیعت ولا تسالون او نه باندې یو بل نه تپوس کی د پخ د خیر پختنه تپوس پنه کی مختصر بشارت ذکر کی نو آغا سوک چه درانشو طولو ندادو نو دا دی آغا کامیاب فولای که هم المفلحون نو دا چه دی نو هم دیلی کامیاب یرا ومن خفت موازینو او هغه څوک چې سپک شو طولو نه ده طولو نه سپک شو دې دوه صورتونه دي یو دا چې د سره نه کوي نه نو طول شته نه نو که سپک یو قدرون دویم ومن خفت موازینو چه نیکای و بدای دی و بدای پی دیره شوی ومن خفت موازینو او آغا سوک چه سپک شو طولو نده داری آن کسان چه برباد کری دی خل زانو نا خاصی روان پسان چه برباد کری دی تبا کری دی خل زانو نا پا جانم که همیشا تلفا و وجوه و منار ریتای با سوازای با مخونو دی لراور او دی بوی پا دی که بعد شکلا اللہ ایتی مونتولو ساتی دادا مجرمان و تزلیل زلیل کئی ہے علم تکن آیتی تطلع علیکم آئینمی آیاتنا چلو سلے کے دل پتاسو علم تکن آیاتی آئینمی آیاتنا چلو سلے کے دل پتاسو فکنتم بیاتو کذبون تاسو با اغیتا نسبت دروگو کاؤ تاسو با غیلر دروگو گنل تکذیب باب تفعیل لے داغی یا خاصیت نسبت تے مانعو کا تاسو با دیتا نسبت دروگو کاؤ یہ خاصیت حسبان دے فکنتم بیاتو کذبون تا سبا دیل را درو گانل دا مانا بانا کہے چه تا سبا دیل درو قول زکا دید اللہ آیاتونا درو قول خونشی چگنی درو گی کی یاو پکر نسبت مانا کہے او یاد حسبان فکنتم بیاتو کذبون تا سبا دیل را درو جن گانل درو گانل قالون دیبوئی وارب زمنګا حلبات علی ناشقوتنا زور ارشوا بمبان بدبخت زمنګ امنګ یو کوم گمراه بس قسمت خراب ونه زمنګ تندې کې نو سامانل او د پخوانه گمراه را روانو بس پاک کا ماحول کې را روانو او بدبختی او مجد دایین نه منل اوس می او درخواست وارب زمنګا واپس کومل را او با سمنګل را اخرجنا او با سمنگ لرا من آر دی جانم او دی ورنا فائن عودنا فائن ناز والیمون اگر منگ را واپس سونی اقینا منگ بزیادی کون کیو فائن ناز والیمون اقینا منگ بزیالیمانیون قال اخصو فیا ولا تکلیمون اللہ را طرفنا درخواست رد شی وی با کور شیف دیکی اخصان د انتهائی زجر په ټیم کې انتهائی زور نه په ټیم کې چې دا کلمه ویل کیږي عرب چې سپېر ځان نه شړی نو هغه ټیم کې اخصاء وایي قریشا قریشا او به شړلې شي الله به ته قریشي په دې ځانډم کې خبره مکوې زما سره ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لگی چشپک چگی دی شپک اوزر کالا با یو چگا و باسی لگیا بای لگیا بای زر کالا پس پول جواب ورکی بیا با زر کالا لگیای لگیای یو چگا با شپک زر کالا زوتی زر کالا بیا با جواب ورکی زر کالا پس بیا بلا نشپک چلی دی او یو چگا با زر زر کالا زوتی زر زر کالا با یو یو چگا زوتی اولا نای چگا ربنا ابصرنا و سمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون زر کالا با دا چگا اوباسی جواب کی وطوی لیسی کذالک حقت کلمت ربک لام لجان جہنم من الجنة والناس اجمعین بیا وزر کالوئی ربنا متن اسنتائن واحیتن اسنتائن فاترمنا بجنوبنا فالیلا خروج من سبیل دا چغه وزر کاله وباسي وزر کاله پس بول جواب ورکی ذالکم بانه اذا دعي الله كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير بیا وزر کاله چغه وباسي یا مالک لیقضی علینا ربک یا مالک لیقضی علینا ربک نظر کالا پس پول جواب ورکی انکم ماکسون انکم ماکسون بیا بچه کم دینو چغب و باسی چه ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل نبیا بول جواب ورکی اولم تکونو اقسمتم ما لکم من زوال بیا بچه کمدنو چه خوباسی سورت فاطر کی ہوئی وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل زر کا لپس ول جواب ورکی اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر بیا زر کا لوی اخرجنا منها فإننا فإنا ظالمون اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون زر کا لپس و توئی اخسؤوا فيها ولا تكلمون اخسؤوا فيها ولا تكلمون او دا دین پس بیا خبر نه کی بیا ور دین پس خبر نه وی الله و تو قریشی دی کی ولا تكلمون خبر م کوئی مان سرا وجه دا عذاب او دا واپس کولو درات کولو وجه الله ولی شړی زګه د دنیا کې پرستو پورې سپک کتلیو حق پرستو ته سپک کتلیو ان ورکان فریق من عبادی یقینا یو ډلا د بندګانو زمانه وا یقولون چې وایلی ورب زمونږه آمنا موږ ایمان راوړل فغفر لنا معاف کړه موږ لرا ورحمنا مې ربانی کوم موږ باندې فغفر لنا ورحمنا انت مولا وانت خیر الراحمین اغیب دا دواگانی کولی ربنا آمنا اے رب زمانگا من ایمان راوڑ دے فاغفر لنا نماف کا منگ لرا منگ تا مافیو کا نگناو نبانی پردہ واچو ورحم نامی ربانیو کا منگ بانی توفیق دنے کورا کا اللہ تے کامل رحم کون کے رفات تخستمم سخریہ تاسو جوړ کړه دینه غاب تاسو ورغوري مشالي کول مسخري کولې ټوکی پښاړې مر پوری کولې تاسو وګوره کنه آشنا بیا وځه من نفر فلله مطلب سو یعنی هغه به کمنو د توحید مهنت کو د الله د دین د خوراولو مهنت وکاو چې ټول انسانان د الله توحید ومني د الله غلامان شي تاسو به دې آشنا نه تو ګوري به وځه په توحید کې کامیابی ده او ټول چې کم دینو ارسو هغه په اسلام باندې کوي دا موږ چې دومره چې کم دینو تعلیمونه کړی دي فتخصمهم سخریا تاسو دا غي دعوت نه غپ جوړ کو تاسو هغه ته غپ وي چې لاس چې کم دینو غپ لګي فتخصمهم سخریا او چې کله هم دا غي پورې یو سړی پورې چې سړی خان دی بیا دا هغه په خبره عمل کوي فحق تان سوکم ذکری نتیجہ دا شوا تردی چهیر کدی استاسونا یاد زمان و نصیحت زمان یعنی بشغلکم بهم بشغلکم بهم ان سوکم چه تاسو دا حق پرستو بدشمنائی که دم رس ہوئی مصروف ہوئی دم را مصروف ہوئی چهر دا سوچ مقدرت ملاوی دلا نا چیارا دیتی اس لگ سوچ پکار دا خبر ٹھیک نکو غالا تارا تاور پوری دمرا ٹوکی شورو کڑی او دمرا ور پوری لگیاوی چی زمان کتاب و زمان توحید در نسشو پانتش هغه طرف ته ډېر توجه راغله صحیح ده کنه ینې د ډېرو خلکو نه د توحید منل د دې وجه نه پاتې شي چې موحدینو پورې خندنې کې هغه سره باسونه کوي دې ته نو ګوري چې دې دا داو ټیک ته کو حالت نو څو کنه خو زه دا وینا په مخ هغه سره زه دا وینا چې دې وایي څو ها کان سو کوم ذکری تر دې چې هر کدي تاسو نه زمایا ډول وکنت منهم تضحكون او تاسو هغه دې پورې خندل په دې پورې باندې خندنه کو وکنت منهم تضحكون او تاسو هغه دې پورې خندل خندنه وم کو قرآن مجید چې کما ټکه راوړی نه کی فائدې نه غوانه کو دا مانم کو چې تاسو خندنه کوونکی وای دا هو کنتم ظاهرون نشو چې قرآن کم ځای دی آیاتونو اخیره کې کم ځای فعل راوړی نو د فعل مان کو دې کې مونږ غلطي وو د دې ترجمه کې چې دا مزارع مانو په صفایل باندې کو تاسو ویلې چې مسند کله سمراړي وایي کې دوام مقصودی او چې مسند کله فعل راړي وایي کې تجدد شي مقصودی بدل د چې قران تضحكون راوړو نو دې کې بس چلو تاسو په هغه پورې اړه وکړئ خندنه کو سټیم نا ټیم بنو بس لیدل وانو خندنه وو لیدل وانو سبو لیدل وانو خندنه وو زایکون دا معنی نه ورکی زایکون مطلب خدا دې جګړوبای خندا شروع شروع شروع وا دې په دې باتروم دنه ته حال ټیم خندلو چې څه دا معنی کوي نو تاسو غلط اخلاق نو قران ته کې غلط نو دا لفظي ترجمه ده لسوس کوي وکنتم منهم تضحكون او تاسو به پورې خندل اني جزاتهم اليوم اني جزاتهم اليوم ما بدل ورکړه دی لرانه بما صبروا د وجه د غم دی نه د وجه د صبر او برداشت دی نه چې ستاسو په خندا یې غم کو ستاسو خندا یې غملا او برداشت کو صبر له مور ورکړه انهم هم الفائزون یقینا دې کامیاب انهم هم الفائزون یقینا دې کامیاب قال کم لبستم فلار دی او د سنین تاسو پتیو کی شدت د قیامت صفواله د قیامت قال کم لبستم فلار دی او د سنین او به وای سوق وای یا با الله وای او یا بدی په خپل کې وای کام لا وستم فلار دی او سنین سمرا وخت تر کړه تاسو غزما کې کشمیر کلونا کشمیر کلونا سوره تیر کړی دی قالا قالو نو دی وای لبسنا با یوم او بعد یوم من وخت تر کړه دی او راځي آسی صدر اجنا ډیر نه دی قرز نیمه تیر کړی دی غابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دا ټکي قران کې ډیر دی چې دوزخیان به کافران به جهنم کې وي چې موږ وخت لګ تیر کړل یو مرو با دا ټکي ډیر دی او دا ډیر دی چې موږ واپس شي دا ولې دی وایي هغه فرمایل چه دی که دی مقصد چه دی ماغا داری چه منگتا دا تیاره تیم نده ملاو شده منگتا دنیا کې د قیامت د تیاره تیم نده ملاو شده نزکر دی داوی چه لابیس نایو منو بازا منگا چه کمدنو رز دیما تیره کرده دا لابیس نایو من او بازا یوم زکر داتی که وی لابسنا یوم او بعد یوم او مونگ واپس کا نمونگ بچه کمدنو بیاخه کارو کو سی قالو نو آئی بلی مونگ واختر کڑا یوم رضی آسی سا دیر دینا نو تپو سکو دشمیر کون کنا قالا اللہ رب العزت کو وی اللہ بستم اللہ قلیلا تا سوخ نو تیر کڑا مگر لگون تا لگو خلاو انکم کنتم تعلمون ارمان چې تاسو پویدلی د وخت په قدر د وخت په قدر پویدئ نو لګم خډیرو هغې باندې که یو سړی تیاری کوو نو کولی شو لکه صورت فاتر کې جواب کړی دی اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر آیا وقت من اوزر کڑی تاسو لرا دمرا کئی اوت نصیت اغسطن کی پاگی کی نصیت اغسطن و اغسطلیشو کچا نصیت قبلو نو قبلو علیشو آ قبلو علیشو لو انکم کنتم تعلمون ارمان چی تاسو پوئی دلے پدی بانی پوئی دے چی دنیا دا وقت لگ دے الا بسم اللہ قلیلا تاسو وخت نه تیر کړی لا قلیلا مگر لو غوندا لو انکم کنتم تعلمون ارمان چې تاسو په دې لای په حقیقت د دنیا چې دا لګا دا ټول یې نوم لګا دا لو انکم کنتم تعلمون تاسو په دې لای د وخت په قدر باندې دا لګ دلوم ډیر شو په دې کې هم سړی ډیر څه کولای شو افاسنتم انما خلقناکم بسا دا زورونه ورکی چتا سوای قیامت نشته قیامت نشته انکار کوی دا ولي کوی نو باغی بعد عمل زور نه ورکی تاسو دا خیال لې چې الله را دومره انسانان لکه فضل پیدا کړی دا دومره لوی کائنات الله رب العزت پیدا کړل دا الله رب العزت فضل پیدا کړل امام ماتوریدی رحمه الله ذکر کړی دی یو عاقل اقل من اغا عبادی روانولو لنکی اس یو اقل من عبادی روانولو لنکی عبادی اسے دو لکی فائدے لکی دے لنکی چا خیر طور سی یو خک کامل لو تالا و تواشم یو پکیو دماکا کم چی سورا پکیو لزی پوئی گی کنا نو عبادی سک دے لنکی دا دومره لوی آبادی الله کړی دا لازمه کړه اسمان دا پرندی چرندی دا انسان به الله پیدا کړی دا الله لکه به فائدې پیدا کړی زده دا خیال لري چې دا هر څه بس ختم بشي بس لکه دا دومره کېل ته ماشاء الله جوړ کړو او صرف وانول الله چې ختم شي نو ختم بشي دا کوم دا غری ګمان دی آیا گمان کوئی تاسو چه یقیناً پیدا کرنی تاسو آبساً بے مقصدہ لیکن صورت قیامہ کی ہوئی آیا صب الانسان ایترک صدا گمان کے انسان چه پیدا کرنی شویده بے فضل و بے کارا فضل بے مقصدہ یعنی دد پیدایس مقصد نشتا چه بی اللہ یؤمر و لا ینہا چه ده تباو کمک سکنوئی دلو سکمخ نوئی او دے بس پخپل پس خواق بانے با وقت رئی او چه جوان دی ختم چه مر بشی و ختم بشی لیکن دا مطلب شو چه ده فضل سو بے مقصد پیدا ربنا ما خلقتا عذابات الہ اللہ حکیم نے فیر الحکیم لا یخلو عن الحکمہ دا حکیم کار د حکمت نه خالی کیږي نو دې کې خامخا حکمت شته فائدې پکې شته زما انما خلقناکم یقینا پیدا کړی می تاسو ابسن لتعبسو دا د لوبو د پاره دا ابسو د پاره ما پیدا کړی لتعبسو دا تاسو کرکټ یو کوي گیمونو کوي موبایل کې ناس په موبایل کې باګیم کې ډېر وخت په قدر نه پويږي ځنه دا وخت څه شي او کله چې ګندرو موبایل کې جواري کې کله به کې اوسې کوتي وي لګیاوي یا چې ګندرو کرکټ ګوري او یای کوي وخت ځان لدايه کې وخت ځان لدايه کې وې هټلر چې چتا جاپان کی خلق ټورنمنٹ جوړ کړو د کرکټو نو خو بیا کله کله په میاشت وی کنه دا شو ګل ټورنمنٹو نو چې ختم شنو قدرتی طور هغه شیخ راشو لکه هغه پاینل می چو اخیری هغه برابر شو کې دواړه نو دی وو ته تماشې ته ناستو دا هیټلر ډیر په توجه چې اخر کې دغه شو برابر شو نو ای ته وسه چلو شو و دې وځي برابر شو مې اوس په څه کو مې اوس په بیا راشه کو مې خاله چې کیمرا دې تیر شو لکه دا فزول لاړي اوس په بیا دا کو آج اوس په بیا کو وی ښه سیدا دا ټول کرکټیان چې سړي دا مال راکي ټول برابر یا ټول میچونو والا دا ټول ټیمان چې دی لکه دا مال راکي ما سر راځم کې ټولو راځم کړلو او خدای مزي زیادت نه ډکو او سمندر مې سیر کاو کو پیدا خو متعدی امراض دي په دې ودا چل بل چاته خو هي نو دا شی به کوم نه وي بیا زمون کو ملکی دې سره خو ځوانان محمل کیږي ځوانان تبا کیږي وي بلل کوی دا شونه ټول چین کار تا کو کاران دا میچ اخر کې راشي انا خلقناکم بسا موبایل دا ورځ شپه ناشتي او په یو خواته ځنی کینی لگا پینده اتلو مصریان ملگریو آئی سراناستو اما ایزا پا منگم ناوخت کی که سار دمون سبقونه تاسم طول رست دشیوی بوده باشه اوالیس سرماتوی سب بوده شی نای اولی بوده کی که بناسو نای منگم زو ادهی بوده شی ویسه بوده شی دهی بوس ختم تکینی که موبایل یادم ویدهی بوس ختم تکینی او ولاته چې کوم یو توای چې دا ته ووده شي وی په خدای یې ګر کاپلارې قسم خوړو وی په خدای یې ګر کا بیګا سلور بږي یو د سماتې لروتم وی دی وته داسې ناستو داسې وته وی ناستو او یې بارې چاته سره سره نو کو د کړو ورمنډل داسې چې غورځي ګم نه چې خوب را لګی چې غورځي ګم نه وی هغه ته هیته اړم کړو بارې چاته ته وی سلور بجی و تا دیده کشانتی نیغ ناس وی توائی چوده شی وی دی بوس ختم تکینی نو داره دیلت پیدا وی سار پیدایش مقصد داو زر طولت پتا گتاو گردولا گتاو گردولا او گردولا او گردولا او گردولا اطلی پا بارا اطلی پا بارا غرب خونتو تشلو شو سار دی بالا تسپ راتوزا سو ایس شیم نا حبر ختم سوا او دا چې کمدنو خارخ تیسی خارخ تی داوی چه او پیره او گورم نو بل دا خارخ پا میسه شی سول شی دا سڑی گی نا دا بیا نور خوان بیدا تی دا چه کمدنو نور دا غکی گی نو دی بدیلت پیدای خلقناکو ما بسن لطابسو تفسیری مظهری دا مانا کرده دا تاز دا موی جزدان اپلا تفسیری مظهری کرده دا پیدا بیکی مظهری تفسیر نم دیگ انما خلقناكم عبثا یقینا چې پیدا کړی می تاسو عبثا بیکاره عبثا چې تاسو بلوب کوي لوب لو کرکټو لا پیدا وانکم او یقینا تاسو الینا لا ترجون ما ترته تاسو واپس نکړی شي توبه توبه خلاصه د صورت فتعال الله الملك الحق بالا بلندر دی الله چې بادشاہی دا مناسب ده بادشاہ دې بالکل مناسب هغه چې کمندونو حقدار له حق ورګي او هغه چې کمندونو چې چاله سوار کله هغه بالکل مناسب دي او چې نه چې سمانه کله هغه بالکل مناسب دي الملك الحق ویساشر سره رحم الله تعالی فرمایل چې حضرت سے بمانا کولا بادشاہی اوز دینال ٹک دیئے بادشاہی اوز دینال ٹک دیئے بادشاہی دا آغا سر مناسب دا لوی دا تالا رخائی گی لوی دا شان دے اللہ او منتظر دے دا فرمان وارا جہان دے اللہ فتال اللہ الملک الحق بالا و بلندر دے اللہ چی بادشاہ دے بالکل کرا مناسب لا الہ الا ہو نشتر لایق د بندګای بیره د نام صرف هغه معبود دی لا اله الا هو رب العرش الکریم مالک دار عزت من نو عرشی هم کریم دی او اللہ هم کریم دی کریم رب پا کریم عرش بانی ناست دی مستوی دی کمائلی کبیشانی کریم عرش کریم ذات پا کریم عرش مستوی دی او آغا کرمون اکی پا مخلوق باندی الرحمنو علی العرش استوا رب العرش الكریم مالک دا عرش کی ذات من ومن یدو ما اللہی زورنا پا شرک باندی چه سوک بل چاہتا الہ ہوئی آغی تا زورنا ومن یدو ما اللہی لان آخر آسوک چرا بلی سرد اللہ نا الہ بل مرد شرک دعا شو چه بلن جائز ندا وین میں غیب ولهم نشتے او تصرف ولهم نشتا او عبادتیم نشتے طول شرکو نرد شو وما یادو ما اللہ یادو مانا آسوک چه وی سرد اللہ نا بل چاہتا الہ وما یادو من یسمی ما اللہ الان آخر آسوک چه منی سرد اللہ نا الہ بل بل چاہتا الہ وی لا بران لہو بے چنشتر دلیل دلر پاغی باندی فا انما حسابو دا لا بران لہو بینی دا قید واقعی دے قید اتفاقی دا احترازی ندے دانا دا گنیشی او الہ دا سشتا چه دا غج کمدنو سی دلیلی پی نا چه بل چا تا الہ ہوئی نو دا خبر آمیشه دا پارا بی دلیل دا دا لا بران بی خیر واقعی دی فا انما حساب و اندارم بی یقینا حساب دا دا پنیز دا اللہ دی دا اللہ سر و حساب و سر اللہ کی یقینا شان دا دی لا افلح الکافرون نکامیابی گی انکار کون کی کافران نکامیابی گی سر دا صورت کی ویلو قد افلح المؤمنون او اخر کی ویل انہو لا افلح الکافرون چه کامیابی نشتا یقینا شان دا دی چه نکامیابی کافران اختتام دا صورت پا دوا باندی تو محنت کا دعوت پا چلائی نو کس کمی راشی کس کمی چه کمینو راشی داغی بخن دا اللہ نوارا او آیا ورابا می ما اپنی کا میربانیو کام ما فیو کا میربانی ما فی چه کمدنو آغا گناہونا پتاولا و ختمول لی او رحمت توفیق دنی کو دے رحمت چه دے نو آغا توفیق دنی کئے دے نو رب بی ورابا می اغفر ما فیو کا ورحم میربانیو کا او تے کامل رحم کون کے ستا پشان رحمت کون کے سوک نشتا دے چاہ چه کمدنو ستا پشان رحمتو کی نو رحمت دتا تابیدارو توفیق دے چه اللہ رب العزت تابیدارے توفیق در کی آخرت کی نجات تے نجات دا دوزخنا او عطا دا جنت دا رحمتو نجی ٹول وانتا خیر الرحیمین آتی اللہ رب العزتا کامل رحم کون کے سورت کی مسئلہ دا توحید و پدلائل اقلیو نقلیو باندی عورت پا اشراکو باندیو رضو پا اشراکو سورت النور مدنی سورت تے پا نزول کی یوصل دویم نمبر دے یوصل دویم پس دے سورت حشر او مخی دی صورت الحج ننازل شوئے دے پس دی صورت الحشر او مخی دی صورت الحج ننازل شوئے دے مخی صورت سرائی مناسبت مخی صورت کی دی ایماندار و کامیابی ذکر وا چقدف لہا المؤمنون د ایماندارو کامیابی او د کامیابی اوصاف بیان شیو نو سورت نور کې د ناکامۍ اوصاف ذکر کوي چې داغې نه ځان بچ کول پکار دي یعنی مخی حصول لفلاحو او سورت نور کی بقا لفلاح تا کامیابی حاصل اولم غواری خو کامیابی بیا باقی ساتلم غواری یو عزت حاصل اولی او بیا د خپل عزت باقی ساتلی دا خپل عزت چه کم دنو دا بیا باقی ساتلی دانا چه کامیابی حاصل اکی او بیا چه کم دنو پلتا ہوئے او خپل کامیابی پا خپل اقراب اکی نو مخی حصول لکامیابی ہو او اس چه کم دنو حفاظت دا کامیابی چه دا خپل عزت پا خپل مخراب ہو او دا برقرار و ساتا برقرار و ساتا دویم مخ کی اصلاح دا عقیده و اصلاح دا عقیده و نوست اصلاح دا عمل ذکر گئی اصلاح دا عمل ذکر گئی دریم مخی مسئلہ توحید ذکر شوا نوس نورانیت دا توحید ذکر کئی زینت او خائص دا توحید چه توحید بخیست کی گی او نورانی کی گی پس باننے مخی صورت کی وائل وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ سورة نور کے داغا من دون ذالک وضاحت کی آغا جے کم دنو دا شریعت پا قانون معاشرہ نو جوڑا ولی او پا پرس و تحمتو نو لگا ولی او بے حیاتوب خوراولی اغل اعمال من دون ذالک وضاحت کی جاؤو بالعفق یحبون ان تشیع الفاہشا یرمون المحصنات اذا دعو الاللہ ورسولی لیحکم بینہم بلا وجہ سورة المومنون کی کامیابی د مؤمنانو ذکر شو دلته دا کامیابی او جلک صحیح لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم خلافت قول ورکم سورة المؤمنون ختم کو فرب اغفر وارحم باندے سورة نور اجابت تا دوا دے چلا رحمتو کو او سورة نور راولے کو دا سورة النور دا اللہ رب العزت او رحمت تے دعوت سورت اغا صد و باب الفحشاء رد پا اوصاف قبیح و منافقانو رد پا اوصاف قبیح و منافقانو چه ده منافق دا خوی ده چه ده فحشا خوری پلیتی خوری اوگن خوری نو تاسو پلیتی ختم کئی فحشا و بی حیاتوب چه ده دا ختم کئی تاسو داول صورت سب دو باب الفحشاء صورت دری سبقونه ده اول سلور دیر شو آیاتونو کې گاندا اسخا عملونه رد کول چه داغین ازان بچ کی دویم باب کی د پینزه دیر شم نوالی و پانزو سمه پوری ستاون دوری پده کی مسئله ده توحید مسئله ده توحید او دلائل اقلیه اشاره ده چه منافقان دا مسئله چه ده آغا خوراولو تا نپریدی دا معاشره کې پلیتی خورای چې مسله د توحید ترقی ونکي نو الله رب العزت په توحید زلی بدرین باب کې دا ته پنځوستم نه تر اخره اول قوانین ثلاثه قوانین ثلاثه اولنۍ یې سره تعلق لري بیا د نبی علیہ السلام تابعداري د ترغیب چې کله تاسو امیر او مقتدا هغه د سورۃ النور په ماش اصول باندې او سورۃ النور په مسالو باندې معاشره جوړی نو تاسو داغه تاسو کوي تابعداري کوي ختم د صورت پرد د شرک په لیلم او په تصرف اشاره ده چې تاسو په خیر او شر او په فائدہ او په نقصان الله پوئږي الله پوئږي نو اختیار داغه ده داغه په احکاماتو معاشره جوړه کوي داغه په احکاماتو پاغه باندې چې ګندنو معاشره جوړه کوي امتیازاتو کې اولنی سلور قوانین واقعه د افق آداب سبا و آداب و آداب آیت النور آیت الاستخلاف آیت النور آیت الاستخلاف یو حدیث مبارک کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو علموا نساءکم سورۃ النور خپلو زنانو ته سورۃ النور خوئے علموا نساءکم سورۃ النور خپلو زنانو ته سورۃ النور خوئے یو روایت کی و سردات اکڑم راغلی دا چه و علموهن الغزل چه آغیتا چه کمدنو غزلو خی یعنی جامع گندل سنل جامع جوڑاول دستکاری دعوتاو خی چه کور کی مصروف ای پدی پاغی بانی مصروف ای تو روایت کی و سردات اکڑم راغلی دا وَلَا تَنْزِلُوهُنَّ الْغُرَفِ لَكُورْنَ اِمُو بَاسِ بَز آغی ساق دا کور دا پارا شوه دے لکور کی دے کارو نا کئی لکا عذاب کی ہوئی وقرنا فی بیوتکنا کورونو کې دی پاتی شی کورونو کې بیزت پاتی شی او بار موزی نوالا تنزلون الغرف کورونو نای موبا سی پیو روایت کی و سر بل جمله ام راغلی دا چوالا تعلمون الكتابتا لیکو تمخی لیکو تمخی بیازونو روایتونو کی ده صحابیاتو ده لیک آغا چه کمدنو ثبوت راغلی ده داغی ثبوت راغلی ده نزن عالمان پا دی جملہ کلام کی وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَتَ پاغی کلام کی اوسو کی دعوی چیز صحابیاتو بشار تقوی نبیعواتو خیر خیر دے یعنی مطلب دا دے چیز دین دا خدمت دا پاری او دا دین دا پاری ورسرائی تقوی او اصلاح د باطن و سروی نو خیوات و یایو هنر دی لیکل سا مسئلہ نکی خوکنا آغای چه کمدنو دینی تعلقی نئی قرآن نوئی حدیث نوئی دا آخرت تعلقی نشتا نو بیا با فتنہ جوڑ شی او دا لیک پا داغی دا پارا ذریعہ دا فساد شی بیا با ذریعہ دا فساد شی ناغی تدبیق کی نو خودی روایت کی وعلمو نساکم سورت النور دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماناتو کی دام با چو علمو رجالکم مائدہ تول توبہ خپلو ساڑو تا سورة المائدہ او توبہ و خی مائدہ و توبہ و تو خی مائدہ دید پارا چھدے حلال خوراکو کی او کور تا حلال روڑی کور تا حلال روڑی او انفال و توبہ دید پارا چدکه د جهاد جذبه وی زکار مؤمن مجاهد دی هر مؤمن مجاهد دی هر دینه د دې صورت اهمیت معلومیږي اهمیت معلومیږي په صورت کې د نو په غاڼو طریقو سره د صورت اهمیت شته په صورت اهمیت شا یو ابتدائی آیات کی پینزو طریقو سرا د صورت اهمیت بیانی دویم بیا بیا دی صورت کی راوڑی لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لولا فضل الله علیکم ورحمته دا بکی بیا بیا روڑی دا اللہ فضل و رحمت تے دا صورت درین دا جملہ بکی روڑی لقد انزلنا الیکم آیات بینات لقد انزلنا الیکم آیات بینات سلورم پدی باندې وعده د هدایت د فلاح او د فوز اولائک هم الفائزون چې دا سورته نور باندې فل معاشره جوړ کړه نو کامیاب دي اولائک هم المفلحون چې پدی باندې خپل کور او معاشره جوړ کړه نو کامیاب دي او سلار سیدہ انتو تیو تا سدو او په دې صورت کې آیت النور راوړو اشاره ده چې دا چې کمندنو دا صورت عملی کی دا صورت په عمل کې راولي په عمل کې راولي دا صورت په عمل کې راوس نو دیبا د ایمان بنورانی شي او زړه بولا الله روخانه کی الله رب العزت بولا زړه روخانه کی او په دې صورت کې آیت الاستخلاف راوړل دي آیت الاستخلاف هغه دې صورت کې راوړو چې الله رب العزت بولا خلافت ورکی خلافت بولا الله ورکی او کلا چې کمندنو چې امنو عامل الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات یعنی دا صورت کو منی او دا صورت عملی کی او دا ہوئی چه کل پا دی صورت کلک ہوئی نو کافر دی مقابلہ نشی کہوالے لا تعصبن الذین کفروا معجزین فی الارض آئی دی بیا مقابلہ نشی کہوالے د دې صورت مضمون عامو مضمون عامو په دې باندې د انسانیت بقاوا بقاوا په انسان کې الله رب العزت یو د طاقت یې خيو یو قوت غضبیه او دویم قوت شهوانیات یو غضبی قوتو چه پاغی دخپل دفاع کولا دخپل مال او دخپل عزت دفاع کولا او دخپل بدن داولا اللہ او طاقت دیکھو دخوسی طاقت دویم قوت شهوانی دا بکی اللہی خیو پدی باندی خپل ضرورت پورا کئی خپل ضرورت پورا کئی چکل دا دوار طاقتون پا اعتدالو او برابرو یعنی چکم دا شریعت ویلو او آغ دا استعمال دل و انسان انسانی اور انسان انسانیت برحال خود پاتی حکا کلا دا دو قوت غضبی اغت کمدنو سیواشو اور دیر شو بیزا استعمالی دو دا حد اعتدال نووت یا پا برلار یا پا کتر آگے کڅه تراغه جوبن شي کبر لار نو ظلم او تهور شي دا هدي اعتدال نووزی بیا انسان انسان نه چې په بار لار شي نو بیا دې درند شي سابق شي درند شي بیا بیا شکل انساني او پکې نشلون کې زناوري کبخکا تراشی لنبڑا و گیداری بیام جو بند راشی دلاتو بیا تی کندن لنبڑا و گیداری دارنگی قوت شاہوانی آکم دینو که افرات بکیو کو نو دے خنزیر شی دے خنزیر شی حلال او حرام نګوري او پاګي باندې ورخيږي حاجت دار سن پورا کوي نه حلال ګوري او نه حرام ګوري دا د دې کم دنو قوت شاوانی په بار لاړ شي په بار لاړ شي افراط کی حلال او حرام نو ګوري نو د خنزیر په نمونه باندې شي ظاهر کې انساني په سیرا د خنزیری په سیرا د انسان خنزیری په سیرا د انسان کخکا تراشی و نامرد شی آغام دی انسانیت دی جامعی نووزی ناقص شی ناقص شی دی انسانیت بقا آپا دیوا آپا دیوا نن چه کمدنو یورپی تازیب انسان لچه کمدنو ازاده طرف تا دعوت ورکی او د انسان یو لوی زیور او کاله چه آغا حیا ده آغا ده انسان ناخلی آغا چه کمدنو بربن کلچر ده یورپی تازیب بربن کلچر ده او پاغی کی ده آزادو آزادی ده ده حلال و ده حرام ده آغی تمیز نشتا دا لکه او د جنای او د مور او د خور او د خزی دای فرق نشته دغه فرق نشته د 1950 د سروه مطابق په امریکا کې تقریبا 70% خلک بدکار او 90% الکان با شومان آباد زنا پیدا وارو دادنن نا او یا کالا مخی خبر دا اوس چی سری آس بلشان دی خبری آس بلشان یا پرتوگی اصل تازید دی قرآن ویلی دی ویورید اللذین یتبیون شعوات انت میلو میلن عظیمان یا حدیث کے راغلی دی ایمان او حیا چی دی ندا قرینان دی ایمان او حیا دا قرینان دی اذا رفع آدوما رفع الاخر چه کل یو پورتا شی نو بلوم پورتا کی گی چه حیا لارا نو ایمان لارو او چه ایمان لارو حیا لارا دا دواړه برغوندی برغدی د دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایلو ولا حیا شوبه تمرا ایمان حیا د ایمان لوی څنګه دا او نبی علیہ السلام یو رس صحابه تو ویل استعیو من الله حق الایا دا الله مناسب دا الله نه حیا وکي صحابه تو وی ان نستحی والحمد لله منګ دا الله نه آیا کو شکر دے نبی علیہ السلام فرمایل مان استعیا من الله حق الایا فلیحفظ الراس وما وا ولیحفظ البطن وما هوا چې څوک دا الله نه آیا کی نو هغه دی د سر او سر کې چې کوم اندامونه دي دار دا غلط استعمال نو ساتي سترګي وګونه خلو دا به غلط نه استعمالي والي حافظ البطن وما هوا د ګيړي خیال له ساتي او ګيړي سره چار چا پیر چې سيدي دي دي خیال ساتي د دې دي خیال ساتي اول يذكر الموت والبلا مرگ او سڑی دل دی رایات کی فمن فعل ذالکا فقد استحیا من اللہ حق الایا چچا دا اکرل من اللہ نے حیا اکرل نو حیا تا نبی علیہ السلام ترغیب ورکڑ دے حیا لوی اتانگا دے ایمان نے حساب کردی دا لویا څنګه دا ایمان نه حساب کړی دا صفات ناشئات من النظرین حیا چې دا دادا سیو صفت ته چې دوو سیزونو ته باندې نظر وکي نو باندې کې او خوې پیدا شي اکه ته حیا و صفات ناشئات من النظرین دوو صفاتونو ته چې سوچو کی هده که آیا راشی یو دو خبرو تا جسو چکی نظر فی علا اللہ چی یو نظر دا اللہ نعمتونو کیو کی چی اللہ ما سر سم را فکڑی دی اللہ ما سر سم را فکڑی دی آدوین نظر چی کمدنو کی فی تفسیراتی ہی پخپلو کوتاہانو کی چه دازو سکو ما دازو سکو اللہ رب العزت سکی آزو سکو دا دین چه بنده سرا کم خوی راشی دا ملامتیا چه اللہ تا ملامت شی دا دیتا چه کمدنو حیا ہوئی دیتا حیا ہوئی یو صحابی خپل روڑتا دا حیا بارکی نصیحت کو وته مړ دور مشر میګا تاسو دور حیا راغسته دا داسې وتلک په دې بارکی نصیحت کو نبی عليه السلام ولي نبی عليه السلام وتوي دا پرنا فإن الحیاء كله خیر حیا چې صدنو خیر دا حیا چې صدنو خیر دا امون وایو کتابونو کې اضافات کل حیا او ففال معشیتا چې کله ته حیا پری خو دا نو چې څه کوي کوي فارسی باندې وی به حیا باش هر چې خوایي کون چې به حیا شي نو چې څه کوي کاوا څه کوي کاوا پښتانه وي چې حیا دې پری خو دا نو پر ټوک پټ کېږي بس بیا پا کسا پاتی دی نو اصل چیز حیا وا ایمان دا حیا دعوت ورکی او حیا ایمان لترقی ورکی ایمان لترقی ورکی دا دوار یو بر سر تڑلی دی نبی علیہ السلام عاداتو کے حیا لویا وا حیا لویا وا تر دې چې عائشہ بای پخپل وای وای ما را امنی ولا رایت منه من دواړو د خزواله جوان تیر کړل خو بیا یې نه کړل من یو بل نه لیدل د یو بل عورتونو ته نه کتلې نبی علیہ السلام په جوان کې حیا وا او د اسلام تعلیمات د حیا دي ایمان او حیا تړلو ازار او فیا احدو معروف الاخر چې یو پورته شبل پورته کیږي چې یو پورته شبل پورته کیږي مانه رومي قصه کړی دا وې د منګ کو دي چنده خيارانه وا دا خو بس یارانی دي نو او چندق دو ابو شده او منگق دو چده خود دا سیارانه دا لگا دوارا با گپ لگاو راواتل با منگق پر رسولی نراواتاو ابو نا با چندق راواتا ای با پیتاو کو گپ شب پاو لگی بیا بی خیر آبادوی یو بلتلا بڑل خودی که با ٹیم زائی که دا غی سرخون دا ٹیم غمو کنا ٹیم با زائی که دو دا کله کله به چندخه را ووته نو منګک په نو د چندخې وخت په ځای شو کله منګک د سړي نه را ووته چندخه به نه وه د هغې وخت په ځای شو د یو بل سره سمجوته وکړه چې داسې به وکړو چې دواړه په خپو پورې تار وتړو تار به وتړو یو به د چندخې خپې پورې بل بره منګک خپې پورې هاو که خو موبایل نوی کنه چه یو یه ولار کرده چه زم اسکال کوا نا آغای با چه کم یو مخی روزی نتار برا کی نا بل برا روزی تیم بنزای کی دی چه منگک پا مخی رسول نراوت تار برا کاغو ده چندق پور پس راگه چه چندق پا مخی روزی تار برا کاغو نو منگک پا روزی ماش گلتیا بے اکڑا کب شب پولا کی دیا بطلو یا ورز داشت چل لے چه ده برن مئی خورک را گلے دے آر تپس گونتی او شیری مئی خورک تے تپس تے کت از مکہ کدان لخکار کی نوازی دے ابو پغار بانی چندخانی یا میانی ناو چتی را سی برن را گلے دے او چندخی تے کتلی دی چه چندخ دا او دې ځکه کولې ناس تر بیړو کو دغه لکه خوراک ته مشي چې وتا راکل دې چې درز حمله پکړې دا چې انده خرڅ کړې دا پوچا تا کړې دا چې چنده خوچا تا کړې جو منګه کو سرم څه شوي دې پوچا څه وې دې هزار رفع احدهما رفع ال چې یو چې بل وسرم څه کیږي پوچا تیږي نو د اغیار و کوشش ته چه مسلمانان ازاد خیال کی ازاد خیال کی او اغینا حیا والی او بربن کلچر دا چه کمدنو مسلمانانو کی خور کی دا فلمونو پا ذریعہ ڈرامو پا ذریعہ بلکی دا بے حیا بوڑونا چه با دی روڑونو باندی لگی دلی او دا جنکو فتوانی یا نور سی دا پا دوایانو باندی دا جنکو فتوانی موبایلو کی دا جنکو فتوانی بلا چه کمدنو کسما کسم آغا بے حیا توبو نوی دا غی پا ذریعہ باندی اغای مسلمانان بے حیا کول غواړي خپل بے حیا دي چې مسلمانان هم بے حیا شي کم قوم کې چې د پردي سیستم نو د پردي سیستم نو هغه بے حیا شي اغای کې چې کمندونو بے حیا راشي دا غي ایمان په خطر کې شي او چې ایمان لاند انسانیت په خطر کې شي نو یورپیان هغه وی وی د سیکس پاور از ا نیچرل پاور شاوانی طاقت دا په انسان کې خدایي دی او قدرتی دی د دې په استعمال پابندی نشته د دې په استعمال پابندی نشته چه سوکه بسه طریقه بانه استعمالی نو استعمالی دی استعمالی دی اسلام چه کمدنو داغی حدود مقرر کردی دی دا انسان تا نوی چه تا چه کمدنو بلکل شهوت ختم که او یا بلکل بدان استعمالی درکڑ می ده او استعمالی بینا دا نوی بلکه انسان له چې کمندنو په صحیح ځای کې راغی د استعمال داغه طاقت ورکړې وي داغه اختیار ولا ورکړو د حدودو په دن نه باندې نا خپل ضرورتوم پوره کول شي انسان افزای شي نه سلم کول شي او د الله رب العزت تعلق پہ ہم برقرار پاتے کی دلیشی دکا ایمان تسو نقصان نرسی دکا دو حدود و پدن نشو دو ایمان تا نقصان نرسی او دایو مسلمہ خبر دا چه بے حیا شی بے غیرت شی دامی او روایت تے چه الغیرت من ال ایمان غیرت دو ایمان ایسا دا غیرت چه ده نو دار ایمانی صدا نو بی حیات چه وی نو ده بی غیرت وی نو غیر اغیار چی دی نای مسلمانان بے غیرت کول غواړي نو دای چه گوری نو پا تعلیم کی ام اشکی ڈائجستی دی ٹولی ٹولی دا غلط ڈائجستی اشکی او چه دا اردو کتاب گوری یا دا انگلیش نو پایی که بے اشکی او کسی لکلی نو دی که دا صحابو کسی نشولی کلی که دلی او دی که دا گناہ دا پریخودو کسی نشولی کلی که دلی وزن داسی خبری دی چا سڑے بو جماعت کی ویلن نشی او دا بی اے پوردو کی دی او زن دا کمدنو دا بی اے پی انگلیش کی دی چا دا کمدنو جنکای کشتای که ناس تی طولو تا کشتا معلوم دا دا بکی دی دا دی تعلیمات و خوراولو ستا مطلب دی ولی دا انگلیش چی دی انگلیش دا دا صحابو پا تاریخ نشست دا که دلی چه پا دا انگلیش که دا خالد ابن ولید کسلی کلوی او پا دا انگلیش که دا چه کمدنو دا عمر کسلی کلوی او پا دا تاریخ کی مطالعہ پاکستان انورو کی دا نیکانو خلقو تذکری دی کلوی چه ردمو تذکری پا کلی کی خدا دا غا طرف تا ترغیبی او بیا چې په سکولونو کې کم چې کمندنو خاکی کیږي خاکی کیږي په 14 اگست کې خاکا کوي یا په نور کې می خاکی کول کیږي فائدہ خاکی د اسلام تعظیم دی او دا ستاره پښتو تعظیم دی خدا ذات خیالی هغه طرف نه چې کمندنو شارج کیږي خو د اسلام تعلیم او سرشتنه او بیا چې کمندنو ډانسونه بے حیا توبونه په سکول کې ولداري پیریډ ورته داغي پیریډ ورته او یو معصوم یا معصومه یا لکو جنه دا نه وي چې دا څه کوي تاسو د اسلام دی او موږ سکول نه کوړ نه دی لرا لګلیو چې تاسو کمندنو موږ سره دا چل کوي او موږ ډوي موږ دی لرا غلیو یا مون با گڑا تا ناسیو نا طول ورد دا کچان ناسی استازانم ناسی طول ناسی دا لک سوچ پا کار دی دا غی پا من که پا دی طریقه را در نکی سکول نا چانی منا کرده خو ماحول اسلامی کا ماحول اسلامی کا تر داکتره نا چانی منا کرده خو ماحول دی اسلام کا تر انجینیاره نا چانی منا کرده خو ماحول دی اسلام کا ماحول دی اسلام شتا اسلام تعذیب لری کلچل لری منگ مسلمان قوم یو زمان خپل تعذیب شتے منگا قومی تعذیب وطنی تعذیب چه کل دی اسلام خلاف نو نو راخلوی خو چه کل دی اسلام خلاف ہو نو نو پختو منو نو وطن من اسلام پا عرص کی اول لے امک کی قدار سنا نو دا تحذیب اغیی چه کمدنو پا من کی رادن نکی پا من کی رادن نکی قرآن کریم سورة مومنون کی ایمان جوڑ کو ایمان جوڑ کو عقیده جوڑ اکڑا والذین همان اللغو مورزون دا لغو نا اعراضو کا والذین هم لفروجهم حافظون د خپل عزت حفاظت وکا نو سورۃ النور کې وای دکا چې زړه دی پالا او تاړو عقیده یې سم شو ایمان یې سم شو نو څه او ساته ساتي به پدی چې د خپل حیا او د خپل عزت حفاظت وکا بے حیاتو فحشا پریرا دیو من د لذت د پاره خپل وی مولا منا زکوا دیو معمولی لذت د پاره خپل مولا ته کمندونو منا زکوا چې خپل مولا ته کمندونو ناراض کی حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمایي من ترکا شیئا للہ عوضا اللہ خیرا منو من ترکا شیئا للہ عوضا اللہ خیرا منو چاچی اسیز دا اللہ دا پارا پری خودو عوضا اللہ خیرا منو اللہ بولا دا غین اخبول ورکی بہتر بولا اللہ دا غین ورکی چی دا اللہ دا پارا اس پری خودل دا اللہ رب العزت دا پارا بدنظری دا اللہ دا پارا پری خودا فلمونا ارامی دا اللہ دا پارا پری خودل گانی بجانی اوری دل بے حیاتوب غزلی دائجستی اوری دل دا اللہ دا پارا پری خودل زکا دا طول اسباب دی اسبابونا قرآن منع کردی دا دے بے حیاتوب دا اسبابونا نا آغای دا اللہ دا پارا پری خودل اللہ بولا دا آغای کل بدلہ ورکی ایمان بے پسڑکی او سلی گی ایمان بے چکندن نورانی شی او سڑ بے نورانیت پوتا نصیب شی نا آغا ایمان چاہد مخ کی جوڑ کو او سیدی صورت کی او ساتا کچر تا انسانانی دا انسانانو نماسیت کی گی گناہ تے نکی گی خوب گناہ پاتے کے دل عیب دے پو گناہ پاتے کے دل نقصان دے توبہ اسلم انسانیت تے کچر تداوی خلق کوئی اس اردو والوی انسان غلطی کا پتلا ہے خلق بیاوی غلطی کا پتیلہ ہے نو کہ انسان چے کمدنو غلطی کا پتیلہ ہے او ددن غلطی کی گی ور سره دام سے چه ده انسانیت مزاج ڈائریک توبه کولو ڈائریک سا کولو توبه کولو آدم علیہ السلام و سلام نا کوتاہی شوئے دے نو خفورا نیسا کڑی دا توبه کڑی دا نبی علیہ السلام و سلام ہوئی خیر الخطائین التوابون چه خطاکار غور خطاکار آگا دے چه توبه ہو باسی نوار پسی توبه ہو باسا پغلتا ہے پاتی کی گما نو کچر تا انسانو او ددن چه کمدنو گناو شوا گناو شوا دے بے حیاتوب خلاف یہ دو خلی سر تعلق لرو یہ دو عمل سر نو که عمل سر تعلق لرو او بے حیائی رالا واقع شوا بدکاریو شوا بدکاریو شوا نو بے سزای ما پریدا زکه مجرم دی بی سزا پری خودو نو دا سزا و دا جرم با دا خلقو پا نظر کی سپک شی او بیا با معمولی شی بیا با عام شی عام بشی نو بی عزتای بشی او عزتونو بچه کمدنو اگه با لطار شی او خراب بشی عزتونو با خراب شی نو تاو چه کمدنو مجرم لا سزا ورکی کله عمل سرای تعلق لرو بدکارای نو سزا ولا ورکی مناسب چکم شریعت ویلی پس سزا کی پنرمی بالکل مکوئی او دویمی به عزتمند به معاشری فرد مگر دوئی یعنی دی عزت زای ولا مور کوئی زا کتاسو ولا دی عزت زای ورکو دی عزت زای نو د خلکو په نظر کې با هغه ګناه معمولی ښکار شي او مړه هغه سره د بدکار نه هغه ناشتي دا دومره خبره نه ده ساده عزتمند معاشري فرد مګر ده وي تعلقات کو سره ډیر م جوړوي چا په خپل ګناه ستومانوم شي د زړه نه او ور سره چې کم دنو نور خلکو له عبرت شي او غید دی گناہ نہ بچی او کاغه خبری او بدکارای خلی پوری تعلق لارو خلی پوری چه دا خبره کوله چه پلانکی دا سی دا پلانکی دا سی دا او تومت لگاو نو دا تومت تی ثابت کی که ثابت اوله نشو نو دوری ولور که سزا ولور که سزا ولور که زګه چې د کمشي خبري زیاتیږي خبرې زیات شي نو د هغې سیز چې کم دی نو تصورات زیات شي د چا چې تصورات زیات شي نو د هغې اوقو زیات شي د هغې اوقو زیات شي دا صورت انتهایی اهم دی اور دی مضمون انتهایی اهم دی خو لکه وګوره نو په سالم قرآن کې یو ځلې راغلی دی د طلاق خو مسله دومره د غر خو نه ده او هغه چې کم دی نو سورت بقره کې څومره اوږده سورت طلاق کې څومره اوږده نساء کې ورته اشاری شوې دي هغه راغلی ده او دا مسله ډېره نه بیانوي ځکه چې تی بیانوي نو تصورات زیاتېږي دی پسې به دومره کېږي نه بل طرف ته محنت کوه په تزکیه تو نفس کوه محنت کوه داغې مقابل کې په مکیو صورتونو کې په تزکیه څومره زور دی څومره زور دی چې دک کسی نه په خپله بند شي چې کم ځای نه بېحایي شروع کېږي د اکضا علاج ډېر دی او د بېحایۍ تذکرې ډېرې قرآن نه کوي ځکه چې دا ته بیا بیا وایي تذکرې کوي نو دې سره چې کم دی نو د هغې خبرې زیاتېږي اگر که پرت سره دي پرت سره دي خو تصوراتې زیات شي تصوراتې زیات شي نو حقوی زیات شي بیا حقوی زیات شي نو که چا داسې کړي وو اخبار والا یا څوک داسې خبرې خورولې هاته وایي ثابت یې کړه کنی چې ثابتولې هاتیا دوری والا ورکا ښځې او خاوند په مینځ کې که دا خبره راله نو دی په اصولو باندې د ثابت کی که چا پړ شاغله د سزا ورکي او ګنینو تعلقات والا ختم کړي دی اوس نور یو بل سره ژوند کولی نشي په دې اصولو او په دې باندې کلک اوسېږي او قوانین چې کمندنو ټیټ چلوي منافق اپ اتاک کې ناستے هغه چې کمندنو منافق پتاک کې ناستے اده مقتدا کورم نه پریږدي د مقتدا په کور تهمت لګي د مقتدا په کور تهمت لګي نو تاسو خیال ساتئ که چا تهمت ولګو هغه له سزا ورکړي سخت سزا چې بیا د پاره د منافق خلو کولاو نشي او مقاوله مور کوي چې د کم زینا د بی حیاتوب دروازه راځي او کم زینا بی حیاتوب کولاوي کی اکه ورونه بند کوي هغه ورونه بند کوي چې هغه و غټه دروازه دي غټه دروازه دي هغه و ورونه سکي بند کوي د واقع د راغلي پلیتای قوم علاج کوي او متوقع هغه لارې بند کوي چه کم فخشا پا کمالار متوقع دا اکلاری سکی بندی کئی چه اگر بندی کری نو ایمان نور بند که چم که گا اللہ نورس ایمان بری چه کم دنو نور شی اگر با نور شی دا اعمال با دی نوری عقیده با دی نوری اگر نو نور بدر نخوری گی نا دی مقابل که تش تیاری دی تیاری دی بیحیه تیاری دی منافق نه تیاری دی چه پا دی قانون پا دی بان معاشره جوڑه کی خطا تو کلک شئی پا دی قانون معاشره جوڑه کی ده نبی اتباو کی اللہ بدل خلافت در کی او ده طول از مکب اللہ رب العزت تاسول در کی خطا تو ده پیغمبر علیہ السلام پا اتبا کی پا اتبا کی په دې قوانینو خپل معاشره قائمه کوي او د خپل معاشره نه د بی حیاي نوم سکی ختم کوي بی حیاي نوم ختم کوي او د بی حیاي دروازې بند کوي نو په دې دغه باندې صورت انتهایی اهمو صورت انزلنا وفرضنا وانزلنا فی آیات بینات په یو آیات کې پنځو طریقو سره پنځو طریقو سره د صورت اهمیت بیانې یو سورتون دلوی شان والا صورت یعنی ذاتی طور دی صورت ته وګورا دی ته وګورا چې چا نازل کړی دی په چا نازل شوی دی ته وګورا دک شانتی د دې احکامات راواله او وی ګوره چې دا د انسانیت د ترقای او د انسانیت د بقا څومره بهترین اوصاف احکام دي. دې ته مو ګوره چې دا الله را لېږلې دي. دې ته مو ګوره چې په نبی عليه السلام راغلې دي. د دې احکامات دک شانتی راواله نو چې د چا فطرت سلیمی او د چا طبع مستقیمی د چا عقل سلیمی هغه چې کم دنو منی هغه منی هغه چې کم دنو شاه صاحب لیکلی دی چې د بدکارۍ حرمت چې دی نو دا د انسان په طبیعت کې پروت دی د انسان په طبیعت کې پروت دی. کچر ته یو سړی باندې خواهش نفس غالب شي او هغه بدکاری کوي هغه بدکاری کوي خو بیا ورته هم دی بد وي که بد ورته نه وي نو وایي ځه ته چې کمدنو ورته ووایا چې ستا خور او ستا مور سره زه دا چل کوم وایي ته بیا ده ته ګوره چې پیریان پې راځي که پې نه راځي پیریان پې راځي که پې نه راځي وایي د دې نه دا معلومیږي چې د انسان په مزاج کې د بدکارۍ حرمت پروت دی. دا چې څوک بدکارۍ ته بد نه وي بدکارۍ ته بد نه وي او هغه چې کمدنو بدکارۍ کوي د هغه انسانیت خراب شوی دی هغه خنزیر شوی دی هغه سپی شوی دی د هغه انسانیت هغه خراب دی هغه د سپو سره ژوند کوي هغه د خنزیرانو سره ژوند کوي دا اغی شراب و خنزیرانو دا اغی انسانیت تباہ کرده از سر انسان نده یورپ تا چا انسانان ویلی چه یورپ کی دا انسانیت خلاف سسیس کی گی او کمکارو نا کی گی اوڑو پا دنیا کی پا بلده کی گی نا های دا سر انسانیت پیجنی نا سورتون ذاتی طور دا سورت چه کم دنو دا دی مضمون دیر اهم نه دوی مهمیت انزلنا نازل کړمه دلارا ما دل نازل کړم انزلنا نازل کړمه دلارا نو دویم دا دې کم دینو د هغه عالم علم دی او الله دنیا تر علی گله دی انزلنا د دې نازلونکه الله ویزیم نازل ټول قران الله نازل کړل دی خودی صورت سره دا انزلنا ویل دا خاص اهتمام ته اشاره ده یعنی دا ټول قران دا الله دی خو چې دا دې زه دا انزلنا وی دا دې لپاره چې د انسان د خواهشاتو خلاف خبرې دي پکې شهوت او خواهش پرې خودل ګرانو دا دې کم دنو د روح په طاقت په ایمانی طاقت پاغي کیږي او دویم د لوی حاکم په زور کیږي دلوی حاکم نو چه دی تو گوری چه دی نازلون که اللہ دی نو بس انزلنا درین و فرزنا او فرز کردی می دی احکام دی احکام نو لفرز کردی احکام دی بکی نی دی می دی چه که که نو وی کاؤ کنی که نو می کاؤ و فرزنا او پرس کڑی می دی لازم کڑی می دی مانند دی دا احکاماتو چه دی احکاماتو بانی با عمل کائے دی عملی کول او دی چه کم دنو پنافس کول دامی پرس کڑی دی پرس کڑی می دی نو دا پرس دی دا دره محمیت سالورم محمیت وانزلنا فی آیت بینات نازل کڑی می دی پدی کی آیاتنا او دلیلو نوازه ها اغی کی احکاماتم دی او بیا پی حکمتون او لیمومشتا احکاماتو سرا حکمتون او لیمومشتا ور سره ویلی دی لگه ور پینزم ذکر کئی لعلکم تذکرون تا ته خپل انسانیت رایات شي چې دا صورت کوی نو انسانیت به ته رایات شي که دا نه نو نن انسانی خو سبب حیوان او زناوري حیوان به او زناور به بیا نو استاد عزت ساتنه ده او انسانیت بقا او تکمیل له بقا او تکمیل له لعلکم تذکرون تا ته خپل انسانیت یاد شي او حفاظت پرې چې کمندونو عزت برقرار پاتې شي میر سی ابراهیم الله تعالی فرمایل لعلکم تذکرون چې قرآن رحم الله تعالی فرمایل چې عزت پرې برقرار شي عزت او انسانیت اول برقرار پاتې شي برقرار به پاتې شي دا و پینزو طریقو باندې د دې صورت اهمیت چې کمندونو بیان کړو اهمیت بیان کو لعلکم تذکرون اوس دا غي احکامات ذکر کړي وفرضنا ناغ احکاماتو کې اولنې حکم ولا تاخذکم بما رافت فی دین الله لا ترحموا علی العاصی اے عزانی قرآن کریم جزیات ذکر کی خو تدبر بکائے تو قرآن کریم دا تدبر یو طریقہ دادا چه جزیی تا او گورا جزی تا داغینا کولی جوڑاول داغینا کولی جوڑاول چاہو کم عام شی قرآن کریم چی جزی ذکر گئی نو آغی کی او حکمتی میر سیب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل ویشه القرآن کمال کڑے سمت الدرر کی دیده وی وی اولنے قانون دے لا ترحمو علی العاصی اے عزانی پا مجرم دلما سوزو مجرم لسزا ورکا مجرم لسزا ورکا زکا پا ظالم و پا مجرم زلس وزول دا چه کمدنو دا مظلومانو سر زیاده کول لی چه یو سڑی دا چا عزت تبدو قتل او تا چه کمدنو پاغرا همو کو نو تا دا زرگو عزتونو دشمنی تا خواهی چه مارا همو کو خود تا دا زرگو عزتونو دا بیزتا کول اجازت ورکو چه زده دوم را مساله نده نو دا بڑوا دی دنن په یو عزت حمله کړي سبب په بل عزتو کی برل په بل په عزت حمله وکي په مار باندې زړه سوځول دا چې کمندنو انسان سره ظلم نه چې سره په مار زړه سوځي چې هغه ګورو جمع له ولي وجنیو پرې سوله کې بدن لکینی نو ګرمي کې باندې چې څنګه ګرم شي ټول انسان له بیٹا کور کړي نو په مار زړه سوځول دا چه کمدنو انسان سره ظلم دی پا مجرم زرست وزول دا چه کمدنو دا مظلومانو سره او دا انسانانو سره او دا غریبانانو سره اغی سره ظلم کول دی کوچه القرآن رحمه اللہ وی لا ترحمو علی العاصی پا مجرم ظلم سیزئی پا مجرم ور سره ذکر کرده سمت الدرر کی اے عزالی اے قرآن خودل دا زانی ذکر کرو ازانیاتو دلتا خو مجرم نده ویلے لیکن عام مجرم نده ویلے قرآن دلتا زانی ویلے ده دا شیل قرآن رحمه اللہ دا جزین کولی کلا او دا زنائی تا یو فردو کرداؤ که قرآن مطلق مجرم ویلے نو بیاد زنا قباحت نمالومی دو بیاد زنا قباحت نمالومی دو نو قرآن اغه کلیه د جزئی په شکل کې څکړه ذکر کړه کتا سو جزئی چې کلی جوړوي نو د چا نه جوړوي ز هیڅ شرع تعویزو تاسو کوم نو جزئیاتونه څه جوړوي کلی څو ګورئ چې دیم ډوړای خوري نو لاندې باندې خوځي چې میخي ډوړای خوړانو لاندې باندې خوځاو چې پلان کې خوړانو لاندې باندې خوځاو تا کلیه جوړ کړه چې کل حیوان يتحرك الحلف اسفل عند الماء چې هر یو انسان چې کمندنو يحرك الفك اسفل اغل اندنه باندې چې کمندنو د شخوان په ټیم کې سکی خوځي نو ځان لري کلیه کړه جزئیات ته دیو قتل نو سړي ته جوړ کړه کلیه ته جوړ کړه بیا درست چې تا کراچی تلوي او منګو پیر تلاړي اول ترې چې کمندنو سو صحیح کړل مگر مجھ تی صحیح کو شابارانے بانت خوضاو تا ضروری اللہ تمساہو اللہ تمساہ تی و سر بیاروس تووی پل دکرا چاہدت لونا اللہ تمساہ تیوی نو دا جزی تا خلق گوری نسو جوڑی کولی جوڑی دا ار چاکار ننے گوڑی نو دا ار چاکار خدا دا قرآن کریم دا فهم اور تدبری و قائدہ دا ابن حبنکا اغه چې کم نه نو یو استاد صحاب نه کو اغه نه ابن حبان نه کې میدانی داغه یو کتاب دی معارج التفکر و معارج التدبر تفسیر دی ته ترتیب نزولی باندې لیکل دی خو صرف مکی سورتونه لیکل دي مدنی لابنی لیکل کېدې شي ژوندې لابلی کی خو صرف مکی سورتونه لیکل دي چیناسی سورتونو پور راغل ده او ورسره اغو یو مقدمه لیکلی ده قواعد التدبر قواعد التدبر فی القرآن یو جل داده پایی که بهترینی بهترینی قایدشته خوشی دیر گرانده لوی گیده سالیم الماره ده کهی پا ترتیب نزولی لیکلی ده از جستاو زین تا کم سرال نوانگا پکی نیشته خو بس اسی عام تفسیری لیکل ده خو صرف ترتیبی ولی سکڑه ده بدل کرده آغای بدل کرده ده یعنی سڑه وی چه پا ترتیبی نزولی لیکل ده نو پا کار دادا چه لکه طریقه کاری پکی لیکل ده نبی علیہ السلام سیرت کنه خو آغا پکی نیشته ما دک که لاغسته خو پکیشته نه نو آغا آغی که دای و قایده لیکل ده چه ده جزیاتو نه کلی آغستل میر سی ابراهیم اللہ تعالی فرمائل وی شیر قرآن کمالو کو وی دایات کلی اکڑا چوی لا ترامو علال آسی اے آزانی بیا پا قفل سوال واردو وی اشیو القرآن نو تا جی کمدنو چی تینا کلیو جوڑولا نو قرآنو لی کلیو نزکر کولا قرآن کو ازانی اتو ازانی ذکر کرده نو اگوی بیا دا زنا قباحت نکارا کیو بیا دا زنا قباحت نکار ده خاص جوزی قباحت نکارا کیده زګه قران جزئیه ذکر کړه نور مراد ته قاعده ده چې په مجرم ظلم مسته ده اذانیت و زانی هاته سو کوئی قران کریم سزاګانی دي اواز کمنو سختی دي او دادی او دادی د اصل کې د الله رب العزت د احکامات لحاظ نه کوي او د اصل کې خبرمو د شخصي فائدې د پاره اجتماعی نقصان برداشت کی او اللہ دا سے نہ کی اے اللہ زماری صحیح دیکھا نا خبرہ والا نا تیر یو دیو کس فائدی او بلا آمسی فائدی فائدی دی شریعت قانون دا دی چی شریعت آمی فائدی تو گوری که یو شخص تا تکلیفی نوی خیر دی شیدی خوچی آمو تسلڑا شی فائدہ لڑا شی دلته یو شخص ته تکلیف ته ورکه وسل دوری خو فائدې صدا آمدا چې په زرګاو په لکوي عزتونه بسشي بچي محفوظ بشي حرمونه بسشي محفوظ شي کورونه بسشي محفوظ شي نو دلته دای برتانوی چې د برتانی نظام هغه شخصي فائدې ته ګوري د دیو جنا مجلم له سزا ورکی انډر ګراوند په نیچه نیچه پټه باندې ورکی اسلام دا سنه کوي اسلامي سزا صرف د دې لپاره نه ده چې مجرم د جرم نه سشي بند شي بلکې سزا د دې لپاره ده چې معاشره د جرم نه سشي بند شي او معاشره د جرم نه پاک شي د اسلام او د الله رب العزت حکمتونو ته هغه ته کمونو شینستر کې پښوګه چته رسی اذانیت او اذانی زناکار سره او خزا د ازک مخ کې کړه چه دیتا وی چه تور ارامی توب ستاره کتا سمه وی نو اسپنو کتا سمه نو اسپنو زکه د زنا په حقوقي د زنانه د اخلاړي راځه او دا نقطه غلطه ده چې شاوات چې کمندونو دا په زنانه کې زیات دي دا خبره غلطه ده بيسا شير ابراهيم الله تعالی فرمایل پیدا باسو سو کوي ویته بني لري چې څرګه په باندې په سيګرزي ازانياتو وازاني فلذو كل واحد زناکار خدا خدا ردی ده پارا چې د زنانه نه یو زنانه نه زنا انتهائی قبیح ده انتهائی قبیح ده دا تور سره ده او عزتمند ده په کور کې ناشته ده د دې کمندنو ځان خاره کوي بل چاته دین زنا ساری دي دل انتهائی سری قبیح سی او دویم دا دی چې د دې ډیره دخله هغه په کې دخلی ده او په غلا کې سړی مقدم کړی دی سړی ته وی بے غیرته تا چې کمندنو لاس نشته قوت نشته او تغلا کوي داغه نغلا صادری دل سو قبیح ډیر مالته ځکه چې کمندنو سړی مقدم کړی دی و سارق و سارقتو ازانیت و زانی زناکار سړی او خزا فایلو کل عیدن وای هر یو دې دوارنا چې جرم ثابت شي نور خبرې دی فقہی دی هغه وای فایلو کل واحد منهما هو يريد دينا سل گزارا دا چې کله بیوادو چې وادو وادي کړو هغه بدکاریو کړو جرم به ثابت شو دا غي رجم نه پرې اجماع صحابه دا او منسوخ التلاوت آیاتو چې شیخ او شیخت اذا زنایم فرجموهما البتتن نکالا من الله والله عزیزون حکیم چه وادشه وی لکه و جنائی اغی مختور کو او زنائی اکڑا نائی پکانو اولی پکانو اولی دا جه کمدنو زکا چه دا صرف زنانه دا صرف زنانه دا دی که ورسره جه کمدنو دا خاون حرم او دا خاون بیزتین دا او خاون د خزنا قدری وکړه خزنا قدری وکړه دویم او سره دا جرموم دی او دریم دا چې د په حلال وبس نه کو او د سره د وادنه حرام وبس ګرځي نو دا د ټکیدو نه دی چې به وادو دا غنه غلطی وسو سل گزاره ولا ورکا خو چې واده کړه هغه دا کار کوي نو د دوست پترت خراب شو د سمېدو نه دی صفه حسی سے میټاو دیکھ دے پاتے کنو معاشرہ با تباہ و برباد کی معاشرہ با تباہ کی فائلدو کل واحد من امام او آئیاری اوتان دے دوار نسل گزارا فلا تاخذ کم بیمار آفتن فی دین اللہ وی رجم او دا او دا بیا لگیا شویدہ کم زائی دی نو حدیث منی نا غامدے حدیث منی نا او بیا خبر کئی و ایراجم داسه او داسه او یو واکر اغلی وانو یو واکر اغلی وانو شل تراولی خوبا دی ادراد پار یو وڈی رو او صحابو سوار خلقونو خوچی دا غی نکیدل دا خو یو واقعی اللہ صادی رکی شامل پیسی شی راوشی او کار شی نور آگی اجماع دا بیا دا غامیدی پا خواه او کالم لکلو پا اخبار کی او دا غی جواب زمنگا اکمل مفتی سے دی اللہ خصادی اغه ولا جواب کړل دي خو تر اوسه چې کمندنو غامیدی بیا جواب نه کړل نه سر چت کړل ولا تاخذ کوم بهما او لا تاخذ کوم راځي نشي تاسو لرا په دې دواړو باندې ترس فی دین الله فجاری کول د قانون د الله کی لا تاخذ کوم بهما تفسیر قرطبی ذکر کړی دی ویلا خلافا فی ان المخاطبه بهذا الامر الامام ومن ناب منابه لا خلاف ان المخاطب بهذا الامر الامام ومن ناب منابه فدي امر باندې مخاطب چه دي فدي امر مخاطب ناغه بادشاہ دي او د بادشاہ قائم مقام یعنی د مسلمانانو بادشاہ چه دا حکم پریخو نو دا اللہ دین پریخو دلده نو آغلا پا کار دی چه دا حکم جاری کی دا حکم جاری کی او مسلمانانو لپا کار دی چې هغه داسې نظام وجود تراولي چې باغې دا احکامات جاری شي. ځکه حدود جاری کول دا چې کمندنو د اشخاصو کار نه دی، د عوامو کار نه دی، دا د حکومت کار دی. دا مطلب دا خبرې چې النبوت والملک طبعاً نبوت او بادشاہت برغون بچی دی. ځکه د نبوت ډیر احکامات دي چې هغه بغیر د بادشاہت نه نافذ کیږي. ډیر یې سره د شریعت چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د بادشاہت او سلطنت سره دی. نو مسلمانانو لا بادشاہت چې کمندنو په کار دی، هغې کې به د الله قانون جاری کوي. نو لا تا خوش کوم به امام راضی نشی تاسو لرا په دې دواړو باندې رافتون ترس فی دین اللہ پا جاری کولو دا قانون دا اللہ کی دا اللہ پا قانون جاری کولو کی بزر مسیزا این کنتم تؤمنون باللہ کتاسو ایمان لرئی پا اللہ و پرد رستانائی باندی کالا رب العزت بان ایمانی او پرد رستانائی نو دا ایمان تقاضا دادا دا ایمان تقاضا دادا چه دا اللہ حدود سکا جاری دا اللہ رب العزت دا قانون جاری کا. ایمان دا مطالبه کی که ایمان دی نو بیا پا مجرم ظلم سیدا این کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. مراح اللبید کی دا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کرده. ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اقامت و حد دن بی ارد دن خیر من مطر اربعین لیلا. چه یو قانون دا اللہ پزمک جاری شی اقامت و حد دن بی ارد دن خیر من مطر اربعین لیلا دستالویخ تو بارانونونا آغا یو قانون جاری کول بہتر دی. دستالویخ تو بارانونونا یعنی سلویخ بارانونا چې څومره اقتصادي فائده کوي او په اقتصاد کې ترقی کوي نو دوره د الله یو قانون جاری کول دا نه بهتر دی. دا یو باران یا یو حد د سلویختو بارانون نه بهتر دی، بارانون نه بهتر دی. دا الله رب العزت قانون جاری کا. عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې د ملوک غسان نا ملوک غستان داغی او بادشاو جبله ابن اهم اغم مسلمان شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ تا اسوال جوابو کو ویز مسلمانی گما نسن چل بی اغور تاوی تا مسلمان شی خپل بادشایی با دی برقراری قانون به زمون چلای نور دک کده استا بادشایی شو منگ دی بادشایی ہوگی نیو فو قانون به پیدا چلی. اغوی سعیده اسلام سر خوب بیازمه عزت نور دیر شی ناغر آغی خدا آغا اغر اطلل تاریخ ذکر گئی 400 کسان و سر رالم او مدینی تا چراتو نور طولو داس از غری اچاولوی چه ایل ده سرو بور کلشووی یو زیار پڑکو او ده ده کمدنو یو تاجو پایی که ملغلریوی او پا یو شان و شوکت راگی داس شان و شوکت چر تا مدینی والا نو لیلی خلق تماشیل رووت. عمر ده جبله عمر رضی اللہ تعالیٰ پلاس اسلام راورو سره دیل تا او دا حج موسم راغی نو حج لالارو نور واقعات بکیم شا حج لالارو نو پخپل شان شوکت کیو او دا پخوانی و سنیم دا سی دی چه اغیی با چه کمدنو لنگ وو دا بور پسی اکثر راخ کلشو و سنو پسیم راخ کلشی کندوره ور پسی راک کلیشی نو دا چه جیبه خلق ته ما تاوی محلا صلات لی مصبی لیزار وی این لیزار وی هزا قمیس خبر ختم دومره په ظاهر دي کنه دومره په ظاهر را دي لکه اوس کله کله گیتای نبی علیہ السلام چې کمی پټي نماز ولم نه لږه تل کنه فنن کنه او په ور کی دا گیتای ک په پرڅوک پټي او گیتای ک بچا پټي پکا می سو گیتای خو پټي شوې کنه نماز ته دا گیتای پټي نه ما دا حت سش ايش نماز ته مه لا صلات علی مسلم لزر وین لزر په هغه کندوري لاندې وړو کې پرتو کی کنه نو هغه خبر دی وګوره ا پرتو کوسو بر او هغه کمیس چې کندونه په خپو کې راخلی شو په خپو کې وین لزر ايش ده لزر خبره ده مې زه قمیص صحیح ده هغه مرکو نو هغه دغه لنګواله جبیلا رلمبه نه مسلمانو چابو ته ویلی نه یا به ورته لګ حکمت وبکی نو هغه د کمنوم لنګ ور پسې راخلی شو طواف کو د بنو فزارا یو کسو او پناش دغه سره نا جان تور داغه داغه پلنګ خپاراله او جبیلا کو روانو جبیلا قدم واغستو رلنګ پرانستل شو رنګ پلانستل شو بج بلینتی هایی غصه شو دا خدا سی بادشاه و چی واقعاتی او گور حیران بشی بس لاسی تاو کو چی شلک شو سره و آقا غاق ہوا تو غاق ایماس شو آقا لیلو مر رضی اللہ تعالیم تای فریادو کو چی زدی سره و علم آقا ور تاییوی عمر رضی اللہ تعالیم تا دی و آقا ور تایی دو زمان پلنگ پکی خودا اغه سړی کوته وای چې زمانه په غلطه کې خبره غلی و ویلې زمما په لنګ پکې خودلا دا خو حرام شریف تقاضا و دیني نه دی وجلو دی ما وجو چې زمما په لنګ پکې و او زه به عزت شم عمر رضی الله تعالی ته خنو زکه تا دا جرم په خپل ومنو چې لکه سپېړه تاسو کړی دا ورکړی دا اوس دا مساله ده چې دا سړی رضا کا چه بسو طریقه رضا که ولی چه سڑه سکا رضا که گینی نو دا سڑه بستانه دا سپیڑ و باسی چه دا غاق پدل ماته ای وسن نبی سن نشته کنه غاق پدل و باسو ماته و اگو تاوی جبله ما مرد نتوی جبله بله خبری مکو دا خبره مکو جبله دا قانون مخی تدوار برابره وی ما خوی چه اسلام به زما عزت سیوا چی اسلام زبی عزت اکرم وی اسلام عزت سیوا که کنه اغا بنو فزاره تا تا خطره و رسو کنه اغا عام سڑه تا خواته سکو راو رسو اسلام عزت سیوا که کنه اسلام کی عزت په تقوا ده پا نسبونو پا مالونو پا دولتونو نده نور خبر تاجت نیشتا خو خبر دار جبله و تیزه و بیا مرتد شما عمر وته ته لګی مان تیر کا تم ورته چې بیا وته زما تور وې نه تم ورته چې نو بیا وځه ستا سټ واما اوس خو سپېړه خبره ده او چې مرته چې بیا وري سټ واما سړی دی الګدا شه کوم بدل به مالې اوس په مولا ترګه د سره وځه خبره مې کوم اوس په سره کا عمر وی ټیک تر مولا دې خو سپېړه ورغې بیا اوس په مولا ته ولا ورکو چه مولت ورکو نو دیر دایریک پا دایریک اخپل کسان وانگو سلو تختیدو نو مکی مکرمین او تختید اووی تر روم تر باردر پوری د دمانه دکڑی بلا را یو طرف تا سپیڑ یادی دا بل طرف تا سٹو تو پا نیغ روانده نیغ دایریک لو کیسری روم لا ادی خود ملوک غسان و ملوک غسان عربو او انت دلړه کته وی دي صحیح کی غم زئی صحیح تو بلارالم اړ څه خوشاله شو چې د عربو یو سره اگر راځي وی صحیح کیږي اگر په فوج کې غټ او خداور کړه چې کم فوجیان وسره تلیو هغه فوج کې برتی کړل او خېخې ودی ولا سکړي ور کړی او خپل تر پر اور دغه چې کومه آسیم ډیرو هغه ولا ورکو هغه ولا ورکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی گو قیصر روم تا خط دا پارا آغا وقت کی اگئی اسم مرو بود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح وکی دی نو خط لارو قیصر روم خط لستو هغه ته وی د هیکل بیتا معلومات وکړو وته وی خپل ترځوی سره ملاو شوی کنه تان پته ده کوم ترځوی وستاسو ملوک غسان او تن چراغله او دلته مون سره ملګری شوی مې معنی لیدل وی د ورشه ملاو شو سره جبیل الله لال چې هغه وی چې زلړما وی ما وی که کیسری روم دار دی چې دا کم شان او شوکت او کم تاج په سر کړه او پتا دې کې ملغلری وی او دغه وی زمانه تاسو کو وی ما ته وی چې دلته کې ما سره په تخت کې نه دي په تخت کې نه ول په تخت کې نه ول ډېر عزت زمانه کو وی بیا چې کم نن او براوړي د سرو په کنډول کې وی ما ته وی چې مونږ په دې کې نه سکو زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام دې منع کړی او کته را کوشه تخ نوم را کوشه ودریت کته بیزه په دې ځای نه کینم زمونږ نبی علیه السلام دې داس ځای نه منع کړی هغه ورته وی چې بالله ورته وی او صلی الله علیه وسلم دې په ادب او احترام د نبی علیه السلام تذکرہ وکړه وی بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده خو مړه چې زړه صفائی کنه کسړې په شروع کې نه کپ غټ کې نه او چې زړه صفائی کنه نو کپ شروع کې اس کې او کپ خاورو کې اس کې وزه خیر دستا خپل خو خدا غلې د خوري کنډول کې ورکړو خو به ول ورکې وېس کلی وینا صفای چې قتل وی لس کور سایرا لی بیا لس نور را لی لس یو طرف ته کې خو لس بل طرف ته چې قتل مې وې ته وای چې خوري را لی زه خېستا خېستې جنہ کې را لی لس یو طرف ته کې ناس لس بل طرف ته کې ناس چې قتل مې وې یوره ردان نشو خو څه بل څه شو کنه وې پاره په لاس کې چې کمندونو یو کې مشکو بل کې امبرو او په سر باندې عمر غین استره او په یو لاس کې چې کمندونو په مشکو امبرو سره د ګلابو اثر دی غټ ګلاب چې کمندونو اثر پراتی وینا ساپه کې دې سپېله وو دي چې نه وی اک مر غیره والا رال او دلته کې چې کمندونو په دې ګلابو په دې کې ګلاب کې د ګلابو په دې اثر کې هغه کې چې کمندونو وذر اسخا کړی وی دې سپېله چې وو ویلړ د جبیلا په تاج کې نشتا او ویل د چې کمندونو وذر وړه پولی او د جبیلا په داغه باندې چې کمنو په ټول باندې ګلاب چړکاو شو او تک ژړ رنگ شروع کو پلاکای سکړه شو وزه حیران چې تاسو بلا ده وینا سپای کې دي جنکو ته وای به چې مال خوشاله کی بیا غي چې کمنو یو غزل وی سه غزل وی وی ما ته وی چې دا غزل تا پی جن چې درچاره وی ما چې نه چې دا د حسن ابن ثابت ژوندې ره وی ما ته وی چې زه خود مدینه نه راتلم ژوندې وو اوس پتن لګي وی بیا نور جنکو ته وی چې مال خوشاله کی وی هغه بل قصیده ویله وی به ما ته وځتا د قصیده او پیژندله وی ما یې چنه وی چې دام له حسن ده دا حسن ابن ثابت ته وی به مال ته خبره کړه او یو عمر ته وایا چې یو سپېړ وکړه که برداشت کړه مې نو سبا خوا تر مرګ پورې په خپل ارتداد خپو خو واپس نشو به وته وی ورته چې عمر ته وایا چې زه مسلمانې ګم خو دوه شرط دي واپس راځم یو دا چې عمر به مال بلور راکی زما زوم سخرکی گی با چه ما زوم کی او دویم چه کمدنو چه ما بانه با وسیعت پو که زمان پس با بادشاہ دی اغورت دا یوزی مواری دی علم به حیوت ہوئی چه عمر بدل لور در کی دا زموار زما زی مواری شو خود دویم چه کمدنو دا دا مسلمانانو کار دا دیکن زنشن چکوالے چه راگ عمر تا قیصت ایرکلا عمر دا زنو تا دوان بلیو سر من لیو چو واپس شو دواړه به سر سکړو مانلې وی ولي وی چې د یو پیر د دزړه ته اسلام څه شوې کوشه بیا د په بچای سره کول هتا به سر دواړه شرطونه سکړو مانلې بیا وی وی د الله د حکم بختا دا خو یو جب الله کزر جب الله وی نو ما باغه چې کمنو پرې خو دل او زما بچی کمنو ساغستو دا الله حکم اغستو دا الله حکم په بارکی سر جب الله مې بالله لحاظ نکو اسلام د دې د پاره دی چې په افرادو سشي جاری شي چې افراد چې کمنو اسلام ته سشي رکاوټ شي بیا د اسلام فائدہ سشو بیا د اسلام فائدہ سشو نو دا لا تاخذکم بما رافتم فی دین الله دا الله قانون دی ګوره دې ته دین وي دین وته وي دې د چا دین ویل نن چې دا الله رب العزت قانون ته دین وي یو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي مراه اللبید روایت نقل کړی دی و یو تابعوالن روایت قابل غور دی و یو تابعوالن نقص من الحدود صوتا فيقول رحمتا لعبادك فيقال انت ارحم مني فيؤمر به الى النار يؤتى بوال يوم القيامه والي گورنر قاضي بعد قیامت پر دراوسته شي بادشاہ نقص من الحدود صوتا چه ده حد نه یو کوڑا کم کړي یعنی د څو په ځای نه نن می ور کړی چې بس نور خوګیږي ورته به ویل شي چې ولې فیقول القاضی به وای رحمتا لعبادک زب خفکیدم صاحب بنده سکیدم خفکیدم الله بو تو وی فیقال انت ارحم مني ته زمانه ډیر مهربانه کنه زمانه ډیر مهربانه دا اصل ما مقرر کړی دا رحمتو دا سو ته زمانه ډیر مهربانه یعنی له حد په کمولو کې رحمت نشته د حد په جاری کولو کې څه دی ته شخص رحمت ته ګوري تام رحمت ته نه ګوري دا چنن یو کم شبل رس بدوس شي کم شي یو وګیره په لاس کې ورکړه بل د مونډه وي استلا نه نو ګوره حد څه په دنیا کې نو دا بیا وي فیؤمر به لنار دی و دوزخ ته بوتلی شي ویؤتا بمن زاد صوتا بل براو سلی شي چې هغه په یو سیوا کړو د سو په ځای سو ورکړي 101 ورکړي فیقول نو دی به وي لینتهر عن معصیک د دې د لینته هو عن معصیک د دې د پاره چې لینته هو عن معصیک ما وی چې ګنا نه شي بند شي نو الله رب العزت په وي فیؤمر به لنار دی به الله رب العزت دوزخ ته په حکم وکړي دا الله قانون دی نو که یو کمای یو اوم دوزخی که یو زیاده هم سی دوزخی نو چه مکملی پریدی یو او بیا داغی پزای بل جوڑ کی داغی پزای بل جوڑ کی نو دا تالا چا اجازت در کرده دا تالا چا اجازت در کرده دا سوچ پکار دی دا قرآن درسون نشتا او دا قرآن بیانون نشتا نو نن حاکمانو تخپلی زیمواره معلومی ننی معلومی آغا زائینو تا قرآن رسول ضروری دی سل کالو شو چه اسلام د سرکاری محکمون راواتل دی چاته پت ام نیشتا پت ام چاته نیشتا چه دا غز ام دی اسلام محکامات شتا دی چه منگه جاری کو منگه چه کمدنو جاری کو دا سوچ پکار دی اغیی اموی بس منه دورست مسلا ندا دوره مساله نه ده دا چې قرآن ویل کیږي یو سن سره به احساس پیدا کیږي نه او هغه به ځان ګناهګار کم از کم نه ګڼي یا یو سړی به وچ وله کړه تاسو څه کوئ خو بس یو سوره واجی خبرې دي هغه چې کمنو ویل کیږي بس په بیانونو کې هم د جمعې یو سوره واجی خبرې دي حق ویل کیږي تبلیغیانونه د خپل وس مناسب هغه چې کمنو شپږ نمبر وي په شپږ نمبرو کې خو ټول دین نشته اغه وای دا صفات دي چې موږ ته په ټول دین چلی دل څه شي آسان ټول دین خلافات دي ټول دین لافات دي نو هغه بیانول نشته عالمانو خلی تړلی دي نه بیانې دا قرآن بیان کا وی وایا سرکاری حاکمانو ته بیان کا دا حاکمیت د آیاتونو هغه ته وایا چې دا ستاسو زمواریده زمواریده ستاسو هغه ده ته ورسو د الله کتاب ولا تاخذكم بما رافت في دين الله اور ادي نشتا سول تر پجاری کول قانون د الله کی کتا سو یقین کوی په الله پر درست نه ای دا د ایمان تقاضا ده ولی اسد عذابهما او حاضر دي شي سزا ر دي دوالتا یوډل دی ایماندارونا حاضر دي شي سزا ر دي دوالتا یوډل دی ایماندارونا یعنی مقصود چې دا هغه معاشره پاکول دی اخلاء العالم عالم او دنیا خالق اولی دی جرمونو نا اگه پا پتا سزا بانی نکی گی پا پتا سزا بانی نکی گی کارگ را انکی ورکا والی اصد عذاب اوما او حضیر دی شی سزا را دی دوارو تا یو دل دی ماندارو نا ازانی لائن که اللہ زانیتا دویم قانون ذکر کئی زناکار دی عزتمند دی معاشری فضم کردو زناکار دی عزتمند دی معاشری فرد مگردو چه پا عزتمند دی جرگه کی زناکار ناس کی پا عزتمند زی کی زناکار ناسی او خلق پیجنی دا خلقو دا نظر نبا دا زنا اغا بدرنگی تی دا نادس نسی شی ختم شی ابا ختم شی وازانی لان که اللہ زانیتن و مشرکا زناکار ندلائق مگر دا زنائنی و دا مشرکی سرا او زنائنی چی دا ندلائق دا دی سرا مگر زنائی و مشرک دا یو زائی کرل زکا زناکار چی دے راغم پا حلال گزارا نکی او مشرکم پا یو خدای گزارا نکی زناکار خزا چی دا راغم پا حلال گزارا نکی او زناک دغشان مشرکا چی دا راغم پا حق الہ باندی گزارا نکی او نبل زی پس روانا دا ورطره دا ویل چی ایمان ایمانی ایمان ایمانی ناغب دا زنان بنده اون کی زکاوی وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کرشو دا کار پیماندارو دا پیماندارو حرام دے وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کرشو دا کار پیماندارو باندی نبی علیہ السلام فرمائی لیو لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمنون لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمنون ایماندار بم لازنا کئی یعنی ایمان چکل ایمان شی ایمان چکل سی شی ایمان شی دا معنی ہو دے زنانا زکر ایمان دا صحیح فطرت نم دے اور انسان صحیح فطرت اور روح عقل اگر داوی چی بدکاری دی نہیں وحرما ذالک علی المؤمنین حرام کرشو دا کار بیماندارو والذین یرمون المحصنات اوس که زنا هغه د خولی سره تعلق لاره دریم قانون حد قذف حد قذف والذین یرمون المحصنات چا دې کمنو په پاک لمنو باغی تهمتو لگاو نو چې خبرو سره تعلق لاره چاته د زنا کنزل وکړل نو د زنا کنزل چې خواری شي نو بیا به خلک کوئی را داس شه دی لاهو تصورا او پلانکی تا زناکار ہوئی پلانکی تا زناکار ہوئی چه دا معاشره که خبری شروع شی نو دی سر تصورات زیادی گی چه تصورات زیاد شی وقوع سکی گی زیادی گی نو تاسو دا دینا چه کمدنو زانو ساته گی کچا دا بل تا زنانا تا و یا سڑی تا اغدا دا بدکاره کنزلو کرل بدکاره و تا ہوئی زناکاری و تا ہوئی یا خز تا بدکاره ہوئی یا ورته وی چې ستا دا بچه پرده ده داستانه نده ده خاون نده نده پا داسه طریقه ورته کنزل اکرل دیره دا خپل خبره ثابت کی دیو اغا مطالبه اکرا چه چا ته کنزل کردیو اغا وی با خازی تا رپورتیو کو ویده ما تا کنزل کردی اغا تا با ویلشی دا خپل کنزل ثابت کر که وی چه ما گپ لگو بس صحیح ده اتیا دوری دی دوره مسئله خونه ده بس ملانه نیغه که اتیا دوری دی او که ثابت اوله شی سلور گواهان دی پیش کی اغلا با ده زنا سزا ورکره شی او که چر تا که پیش نکرل سلور گواهان اتیا دوری دی اتیا دوری او اتیا درو سر یو بل ده چه ده با پا رجستر که اولی کلی شی چه که بیاد پاره ده کلم پا گواہ کے راغے حضرت گواہی با قبول ہے نہ با قبلی گی بالکل حضرت گواہی با نہ قبلی گی والذین یرمون المحصنات اوا کسان جو تو مت لگی پاک لمنو عام طور دا خبر زنانو کے راضی حضرت کہ المحصنات ہوئی یعنی دا حکم دا سڑوم میں یا ان نفوس المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء بیا چه کم دنو ثم لم ياتوا باربعة شهداء ثم لم ياتوا بيران وسلسل ورغوان فليدوم ثمانين جلدا نقوها ديلرا اتيا غزارا ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا هم قبل ويدو دي غواهي چاريهم وولائك هم الفاسقون سلور غواهاني راولل يو زكا چه زنا ده دو کسو عمل لي نو چه دو کسو عمل لی نو دو پا یو دو پا بل دویم یو مالی معاملی او بدنی او بل دی عزت. عقل من عزت چه دی؟ عقل من دی نو آغا عزت آغا مقدم گرنی دی مال و دی بدن نا. عزت و دیر خوگی نو دی عزت معامله نازک دی نو دی دو کسانو اتفاق که دی شی چه دو کسا متفق شی او سڑی تاو بی عزت ایگی خود سلور و کسانو اتفاق ران دی نو دی و جنه پاک سلور کسان کل چه چابانی بیزای تومتو نلگی بیزای تومتو نلگی او دره مدادا چه ده سلور و کسانو پا مخ که سوک بدکاری کئی مدادا سیلک که ده کلی مخی تیشه کئی سلور و کسانو پا مخامخ بدکاری کئی نو دا بڑوا دی ده ده کمدنو ده طول کلی مخی تا کئی نو سلور گواهانی پا کی مقرر کرل پا زنا کی سم علم یاتو بیار بات شوادا او بیارانو سل سلور گواهان فایلی دوم سلمانی نجلد نو او آئی دیل راتی ها گزارا او من قبل وید دی گواهی چرم او دادی نافرمانا مگر آئی کسان جی توبه وید صلح پاس دینا فسق بے ختم شی خو گواهی چی کمدنو اغای نقبلی جی سک آغی سر ابدا ناوڑ دی مگر آئی کسان جی توبه وید صلح پاس دینا او سمی کامل یقین اللہ ری بخون که میرابانا والذین آئی رمون آزواجا هم دا سلورم حد دی لیان ذکر گئی دا زنا خپل زنانه سرا اگر چی بی باکی وی او دیر تکلفات نوی خواغی تا وم پا گپ که دا خبره نکنی اگی که وم سلور گواهان براوڑی سلور گواهان براوڑی میر سیب رحم اللہ و تعالی و فرمائل وی پختانو کو پا شک خزا وجنی او که بیا دو جوارو نرووتا نو ای خواستی بیسا خزی وجنی نو دی وجنی پایی کسی کمدنو سلور گواهان مقرر کرد سلور گواهان با پیش کئی که یو سڑه پا خزا بدگمان ده نو آسی با چه کمدنو او بنا خڑی سو پوری سلور گواهان نی پیش کردی صحابی ویل ویجیز ده چه خزی سر سکسی کم بیا با سلور گواهان گورم نبی علیہ السلام تو وی آو آوی بیا با گواهان گوی وی دا زمان غیرت نو برداشتی نبی علیہ السلام تو وی دا اللہ کامات تی انا اغیر من کا واللہ اغیر من نی زستان غیرتی مو اللہ رب العزت زمان غیرتی دی دا دا غیرت من ذات احکامات تی دیکی مسلحتو ندی والذین یرمون ازواجهم آگسان چه تومت لگی پا قبلو بی بیانو ولم یکل لهم شهداو او نوید دی گوان مگر قبل زانونام فشهادت وادم اربع شهاداتین نو گوائی دیو تند دینا سلور گوانی او سلور قسمون پا اللہ بانی انو لمن السوادقین چه اقینام دیر درشتنونام انو لمن السوادقین سلور قسمون باوکی فشهادت وادم نو قسمنا قسم دیو تند دینا سلور قسمنا پا اللہ دی قسم تے شہادت ہوئی زکدہ قائم مقام چے کم دنو دے گواہی کرتے دلے دے نو سلور قسمنا باو کی چیزو رشتی نیم او پینزم کی بدا ہوئی خیری بزانتو کی ان لانت اللہ علیہ شاقینا لانت دا اللہ رب العزت دواننی ان لعنت الله علیه شیخینا لعنت الله علیه پدو ان کان من الکاذبین کی دیر درو جنو نام وایت روان العذاب سڑی دا اوکرل اغا ادری دا قاضی مخیتا سالور قسمون اوکرل اوزان تے خیرے اوکرے اوز پا خزر آوستلے شی اول باغی تا نصیحت اوکرے شی چیز دنیا سزائی سزا ندا دا ختمی گی او اصل آخرت دے دا آخرت نظانو ساتا او که غلطی دے نشوی خیر دے سزا بدتا ملاو شیخ و اللہ بدے ماف کی آخرت کے بچے کمدنو دو گناہ نخلاص ہے خیر دے لیکن نصیحت بوتا سکڑے شی دا دروغ قسم دا غیب ہوتا چے کمدنو قباحت ذکر کرے شی سی دا دا سی دا سی دا سی بیا به تو ویل چې اوس ته سوای نو کاغه وی وی چې یاو بس غلطی و زمانه شوی نه بغیر به داغه مناسب سزا سکړی شي داغه مناسب سزا به ورکړی شي کاغه قسمونو نه بند شو او کناغه قسمونو خوړل سالور چې کله خیره کوي هغه ځای دی او ته بیا نصیحت کوي چې مکه وګورئ مکه او هغه بیا خیرم ځان ته وکړه الله لتاین په دې دواړو کې یو دروغجن دی دې کې شک نشته خو سپته لګی نه په دې دواړو کې یو تن خامخا سره دروغجن دی بس الله ته به پریدي او دې دواړه خزا او خاون به یو بل نه جدا شي بس قاضی به دې یو بل نه جدا کی چې اوس تاسو ژوند کې دلې دې نه رستو شریعت په طریقه تاسو ژوند نشي تیرولی دیتا حد لیان وی واید روان العذاب او لرکی ودا قاضی دی خزن سزا انتا شادا بی انتا شادا پدیوانی چک اسمو کی دا قضا سلور قسمون پا اللہ باندی انو لمن القاضی بین چکینا دا سڑی در اوجن والخامستا ان غضب اللہ علیہ او پینزم خیرہ بداو کی چه قهر ده الله دی د خزی اغیوال خامسه تا روڑو او ده سڑی اغیوال خامسه تو روڑو نو آل تا نخوا کم فرق ده والخامسه تو فشهادتو نبدلو ارباغونا آل تا غم مرفو ده هم مرفو ده اول خامسه تا پا ارباغا تفتی ارباغا چه کم دنو سو منصوب والخامسه تا هم ده او وجه داوا مانوی وجه چې د سړی په کلام کې استقلال په دمه دمه کوي نای جدا جدا ذکر کو او خذي جب په تالو نه لګي نای کې وصل او ول خامسه ته وي دویم فرق دا دی چې د سړی پینزم خیرای چې ذکر کولا نای کې لعنت راوړو او د خذي خیرای چې ذکر کولا واغې کې دا الله قهر د شین اسمان شړه کراوړو وال خامسه ان غضب الله علیها چې په مار د شین اسمان شړه کراړته وشي په مار د الله قاری دا ځکه چې دا پینزم قسم نه يرولو د پاره دی نو دې کې دا شی ذکر کول په کار دی چې هغه کې دا قسم کوون کې ته ويریږي نو سړی د لعنت نه يریږي سړی د لعنت نه یریږي د لعنت ټکینا او خذ چې دین د لعنت سرکار دی یکسرن اللعنه د لعنت لعنت ډیر کی د جارو تم لعنت ماروي رمبی تم لعنت ماروي چرګ تم لعنت پر لعنت شي هر شی پر لعنت شي کچر ته ور نه بلیږي نو پر لعنت شي کډبای نه بلیږي نو پر لعنت شي هر یو شی پر لعنت کوي چې څوک ډیر ډیر یو شی اډین داګې نه یریږي نه داګې د وجنه دل تک چې کمنو د شین اسمان شړه کراوو چې ان غضب الله علیها والخامسه ان غضب الله علیها او پینزم دا وکی چې کار او غصه د الله دی په دی باندې ان کان من الصادقین کدا سړی د رښتینو نوې ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل الله پتا سو کنه فضل الله پتا سو مې ربانی داغ او یقینا الله توب قبل انکه حکمت والا دی دې دورو کوګانو کی نا لولا فضل الله دا دې کمندنو سلور زلي راوړي د دو جواب شته د دو نشته د دې رکو په اخره کې چې دی جواب نشته کنه فضل الله پتا سو مې ربانی داغ اوس چلو نیمګړې دا خبره او چې بیا د رکو په اخره کې راوړي بیا په کې دی بل رکو کې بیا جواب نشته ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رؤوف الرحیم بیا جواب نشته پر رکو مینس کې 14 نمبر کې راوړي نای کېشته ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فی ما فستم او بیا چې کی سیاحت کی روڑی ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا منکم من احد ابدا. نسنی علیمان چه کم زی نشتی دا غزائی کیاری او حضف ہوئی کنوی فضل اللہ لا بتاسو میں ربانی داغو لفضحتم نو خامقا تاسو بشرمی دلی ہوئی لفضحتم خامقا چه کم دنو ویڈیوگانی میڈیوگانی شاہدانی نیدی نو دا لفظهتم ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما لفظهتم نو خامخا شرمیدلی بوی تاسو. دویم قول داده چه حضب تاجت نشتا خدا خیری 21 نمبر آیات کی تکم دے ما زکا منکم من آحدین. نو دا دی سرم راوڑا او دی بلی رکو پا آخر کم راوڑا. اصل کې دا لولا فضل الله لولا فضل الله لولا فضا دریز اللہ چی دے دا یو دے اور دی سره دا آخر کی لگی ما زکا منکم من آدن آبادا ادا مینزنے دا واقعی پو زمن کی راوڑے دے دا واقعی افق پو زمن کی راوڑے دے اغزان لمقصدو دو سورت طول سره چی لگی نو اغز آدری لگی دا آدری او دا احکاماتو سره چی لگی دا غیر طول جواب یو ما زکا منکم من آدن آبادا نو دل تیم راوڑا ورپسې دې رکوع په اخر کې بیا راوړه او غبل زه راوړه دې ولولا فضل الله کنه فضل الله الله پتاسو ا مې ربانی داغو نو دا قران او احکامات مراد دي ما زکا منکم من احد ابدا نو نه به پاک شوه هیڅ یو تن تاسو نه چاروم دا الله په احکامات او پاکي دلی په خپل عقل تنه شپاکې دې او نه دې معاشره بچ پات کې دې لشي وان الله او یقینا الله توبه قبل ان کے دے حکمت والا تواب حکیم توبه قبل ان کے دے حکیم او دے حکمت والا واخر دعوانا ڈی این اے ٹیسٹونو میں سٹونو بیننے کی اس شیبانی گواہان دی خپل دا سے گپ شپتے